Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Tussen Georgië en Oekraïne is een diplomatieke ruzie ontstaan over voormalig president Saakashvili van Georgië. Hij zit in een gevangenis in Georgië en verscheen deze week tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Saakashvili heeft een Oekraïns paspoort. Het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Georgische ambassadeur daarom op het matje geroepen. De oud-president Saakashvili zit vast vanwege machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Mensenrechtengroeperingen noemen zijn veroordelingen politiek gemotiveerd. President Zelensky heeft opgeroepen om Saakashvili naar Oekraïne te sturen voor medische zorg. Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht is er volgens de luchthaven zeer beperkt vliegverkeer tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Schiphol hangt dat af van de weersomstandigheden. Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Wel worden nog explosies gehoord. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteravond dat de operatie wordt voltooid. Het leger trok maandagnacht massaal het kamp binnen voor wat wordt genoemd een antiterreuroperatie. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker 12 doden gevallen. Het weer, vannacht trekt een storing van zuidwest naar noordoost. De wind kan daarbij ook flink aantrekken en het regent stevig door. Ook in de ochtend flink wat regen en dan zijn er ook windstoten, mogelijk tot zelfs 100 km per uur. In heel Nederland geldt daarom een aantal uren code geel. 'S Middags wordt het droger en breekt ook vaker de zon door. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeienacht. Praat je over het startschot van de zomer, dan heb je het in Sportland vaak over, nou ja, de Tour, die is net begonnen. Maar in Festivalland kun je het dan misschien wel hebben over de parade. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En het theaterfestival De Parade begon afgelopen week in Eindhoven en reist deze zomer het land door naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ja, nieuwe makers en de gevestigde orde spelen voorstellingen. Er is een poffertjeskraam, een restaurant en er zijn verschillende barretjes. Een festivalterrein dat dus deze zomer 4 steden aandoet om zijn bezoekers onder te dompelen in cultuur en om ze kennis te laten maken met verschillende vormen van theater, dans, muziek, kunst en andere uitingsvormen. Mijn collega Mirre van der Vechten bezocht De Parade in Eindhoven en sprak daar met verschillende makers. Ja. Ook dit jaar reist theaterfestival De Parade weer door het land. 80 theater, dans, meme en muziekvoorstellingen voor jong en oud zijn te zien in 4 steden. Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Vannacht spreken wij een aantal van deze makers. En ook spreken wij met Nadine van Pinksteren. Goedenavond, Nadine. Goedenavond. Wat fijn dat wij hier mogen zijn. Ja, tuurlijk. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Want we zijn in Eindhoven. De eerste parade van deze zomer, toch? Ja, ja. Op vrijdag 23 juni hebben we voor het eerst de poort geopend hier in Eindhoven in 2023. Het is ook de tweede keer dat we in deze opzet in Eindhoven staan. We hebben wel in de coronatijd nog iets anders gedaan hier. Maar het is, dus eigenlijk voelt het echt alsof we dit voor de tweede keer doen. Het is heel leuk. Het is een wat kleinere parade dan de andere steden. Dus het is ook voor ons lekker opstarten. Maar, was dat een lekker begin? Ja, dat is best een fijn begin. Ik moet er niet aan denken dat we zouden opstarten in Amsterdam. Maar nee, en het Eindhovens publiek weet ons ook wat beter te vinden. Dus dat is ook heel fijn. Dus we zien echt een groei. Ze hebben even kunnen oefenen vorig jaar. Ja, precies. Ja. Nee, dus we zijn eigenlijk heel blij dat we hier weer naast het Parktheater mogen staan met onze theatercaravaan. Ja, want we staan eigenlijk inderdaad, een theatercaravaan is misschien wel de beste omschrijving. Maar het doet me ook een beetje denken aan een festival. Ja. Kun je omschrijven wat de parade is? Ja, we zijn eigenlijk het enige rondreizende theaterfestival ter wereld. Eigenlijk een hele prestatie. Ja, dat is een hele prestatie. Het is ook best een organisatorische uitdaging. Maar de parade is dus een festival, een theaterfestival, waar we verschillende eigenlijk kleine, je kunt het circus tenten noemen, hebben opgebouwd en verschillende restaurants. Waar het programma eigenlijk elke paar dagen wisselt. En je meerdere voorstellingen op één avond kunt zien. Deze voorstellingen die zijn vaak speciaal voor de parade gemaakt en duren dus zo'n 30 minuten. En zo kun je op een hele toegankelijke manier kennis maken met theater of bijvoorbeeld met een genre wat je zelf nog helemaal niet zo goed kent. Dus als je niet zo vaak naar dans gaat, of dan kun je, het is echt een proeftuin. Je kunt hier echt dingetjes uitproberen. Dat geldt zowel voor het publiek als voor de makers. We hebben ook veel makers die dan zeggen, nou, ik ben bijvoorbeeld, nu staat bijvoorbeeld het Zuidelijk Toneel samen met Club Gewalt. Het Zuidelijk Toneel is eigenlijk echt een gesproken toneelgezelschap. En die maken dan nu een soort van, bijna een soort van musical-achtige voorstelling. Dus het is ook voor artiesten heel leuk om op de parade iets anders uit te proberen. Ja, want de gevestigde orde dus, het Zuidelijk Toneel. Ja. Maar zijn er ook veel nieuwe makers? Ja, absoluut. We werken echt met, kijk, we hebben dus die circus-tentjes of die theater-tentjes, die verschillen heel erg qua grootte. Dus jij kijkt nu naar Café Ik. Ja. En dat is onze kleinste tent. Daar passen ongeveer 40 mensen in. En in Den Haag, Utrecht en Amsterdam staat ook de Reizende Schouwburg. Dat is een enorme grote ronde tent. En daar passen dus 430 mensen in. Oh jeetje. Dus we hebben echt van gevestigde namen tot aan jonge makers. Dus hier in Café Ik, waar jij naar kijkt, daar proberen we nu de aankomende 6 dagen, iedere dag een andere jonge maker in samenwerking met het Parktheater. En we hebben eigenlijk altijd heel veel jonge makers staan die net van school zijn of een afstudeervoorstelling wat dan wat ze eigenlijk alleen op school hebben gespeeld, wat dan naar de parade komt. En een combinatie met gevestigde namen maakt dat gewoon, nou, dan kun je dus van alles wat zien. Ja, want dans, theater, meme, musical-achtig. Ja. We hebben echt alles. Ja, we hebben ook veel poëzie. Dus we hebben veel muziektheater. We hebben eigenlijk elk genre, als je dat zo wil noemen, is wel vertegenwoordigd op ons festival. Ja. Wat mooi. En het is dus voor jong en oud ook? Ja, wij zeggen altijd van 0 tot 100. Wow. Dat is maar, een grote. Nou, kijk, dat is natuurlijk ook grappig. Want de parade is eigenlijk inderdaad voor iedereen. We beginnen altijd 's middags met een kinderparade. Het is eigenlijk echt voor de kleintjes. Dan hebben we al voorstellingen staan voor 2+. Oh ja. En familievoorstellingen. Dus daar kun je echt met het hele gezin heen. En dan 's avonds vanaf een uurtje of 6, zeg maar, verandert dat in de reguliere parade. Voor volwassenen. Ja, en daar staan ook weer voorstellingen die geschikt zijn voor het hele gezin. Of wanneer je lekker je tieners mee naar de parade neemt. Voor gewoon de 30ers, 20ers. Maar ja, we hebben ook altijd weer dingen staan die heel erg in de smaak vallen bij als je juist wat ouder bent. Ja. Ze proberen wel echt voor ieder wat wils op de parade te hebben. Ja. Ja. In Eindhoven zijn jullie dus voor de tweede keer. In de echte paradevorm. Maar hoe lang bestaat de parade eigenlijk al? Dit jaar 33 jaar. Ja, we zijn in 1990 begonnen met de parade in haar huidige vorm. Want daarvoor hadden we, het is ooit begonnen als, dat heette toen tractortournee. En dat waren toen inderdaad paar tenten achter een tractor. En die gingen dan ergens staan. Wat grappig. En we hebben nog een tijdje de Boulevard of Broken Dreams geheten. En nu zijn we dan de parade sinds 1990. En dus nu 33 jaar. En we hebben ook een jaar natuurlijk niet kunnen draaien door corona. Was het één jaar, één zomer? Ja, één zomer konden we helemaal niets doen. En één zomer hebben we een alternatieve tournee gedaan. Dus dan zou je dus kunnen zeggen dat het nu onze 31ste tournee is eigenlijk. Ja. Maar we houden gewoon die jaren aan. Dus wij zeggen dat we 33 jaar, dat is ook gewoon zo. Je bestaat gewoon 33 jaar. Ja. Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Den Haag. En Den Haag zijn dit jaar. Ja. Maar het wisselt ook wel een beetje, toch, soms? Nou, het is niet echt een wisseling te noemen. Wat het eigenlijk is dat we normaal gesproken beginnen we in Rotterdam. Dan gaan we naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. En in 2020 hebben we, of 2019, nou, al eerder bedachten we moeten eigenlijk een vijfde stad eraan toevoegen. Een beetje meer in het zuiden. Ja. Zodat je niet alleen maar in de Randstad staat. En we hebben gewoon goede banden met het Parktheater. Er zit hier de Design Academy, waar we leuke samenwerkingen mee hebben. Dus toen was Eindhoven eigenlijk een hele logische stap. Dus toen werd Eindhoven toegevoegd aan de tournee. En dus eigenlijk is het plan dat we in Eindhoven beginnen en dan doorreizen naar Rotterdam, Den Haag, omhoog Utrecht, eigenlijk. Amsterdam. Ja. Ja. Alleen Rotterdam, daar moeten we een soort van weer een plek vinden / krijgen. Want het museumpark, waar wij heel veel jaar hebben gestaan, dat werd verbouwd. En daar hadden ze dus een paar jaar geen plek voor ons. Dat wisten wij van tevoren, hoor. En deze tournee is het een beetje fout gelopen, omdat zij hadden de data niet beschikbaar in hun evenementenkalender die wij hadden gevraagd. En aangezien we dus reizen en in 5 steden staan, kunnen wij niet zomaar schuiven in de data. Dus toen kwam het gewoon niet uit. Maar voor alle Rotterdammers, we hebben echt de ambitie om volgend jaar en de jaren daarna gewoon weer in Rotterdam te staan. Ja, dus een eenmalige actie om het even, dat jullie het even over moeten slaan. Ja, dus eigenlijk is het, want iedereen vraagt dus nu van, oh, Eindhoven heeft Rotterdam vervangen, maar dat is echt niet zo. We proberen echt gewoon Eindhoven toe te voegen aan de 4 steden waar we al stonden. Dus hopelijk volgend jaar gaat het dus zo 5 steden en dan beginnen in Eindhoven en door naar boven. Hebben jullie ook nog andere ambities, andere steden? Of is 5 eerst maar even goed, omdat Ik denk dat onze ambitie eerst is om Eindhoven gewoon op de kaart te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk best een uitdaging om opeens een nieuwe stad aan te doen. Maar als je ziet dat we nu dit jaar bijna 2 keer zoveel bezoekers al hebben de afgelopen dagen, dan zie je dat daar echt een groei in zit. Ja. Dus ik denk dat we eerst dat is even helemaal gaan. We gaan zorgen dat het gewoon staat. Ja. En daarna kunnen we wel weer een keer nadenken over andere ambities. Daarna weer dromen. Ja. We zijn nu in Eindhoven. Tot en met zondag 2 juli staan we hier in Eindhoven. En daarna? En daarna pakken 5 jullie dagen de spullen later in? Ja, dus dan, het is echt een hele organisatie. Want het is te kort, hè. Wij zijn 5 dagen dicht. En dan gaat zeg maar Den Haag alweer open. Maar dat is een te korte tijd om alles op te bouwen. Dus er wordt letterlijk, vanaf morgen wordt er al gebouwd in Den Haag. Hebben jullie tenten dubbel? Nee, dus daar staan dan weer een andere set. Ja, en dan deze tenten gaan ook bijna allemaal mee, maar die worden dan weer vanaf vanaf maandag gebouwd. Daar maar eerst maandag moeten ze worden afgebroken. Dan gaan ze dus worden ze vervoerd naar Den Haag en dan bouwen we ze daar weer op. Maar zij zijn daar dan bijvoorbeeld, beginnen zij nu al met de uitleiding en dan beginnen ze over een paar dagen al met de reizende schouwburg op te bouwen. Ze zit altijd een soort van dubbeling in. Ja. Maar we gaan in ieder geval hier dus tot en met zondag 2 juli door. Zou dit trouwens de reden zijn dat jullie het enige dat is misschien wel. Ja, misschien wel. Dat ze denken, jezus, wat een gedoe. Ja, dat is best een wat gedoe. Veel. Maar die tenten zijn wel heel mooi. Het is heel mooi. Ja, dus het is erg, we zien echt een hele kleurrijke omgeving eigenlijk. Tussen de bomen in een park. Ja, het is echt dat wat de parade maakt, die mooie oude tenten. Ja. Nu dus in Eindhoven, ja. Dan inpakken en op naar Den Haag. Ja, dus vanaf 7 juli openen we daar dan. En dan staan we in Den Haag, Utrecht en Amsterdam allemaal 17 dagen. Dus iets langer dan in Eindhoven. Ja. En dan zijn we 3 september, zijn we klaar. Dat is 2 september de grote afsluiting. 3 september is de grote, soort van afsluitgala. En dan 4 september gaan we inpakken en naar huis. Nou, wauw. Nog heel veel mooie weken te wachten dus. Ja. En kaartjes via? Via de parade.nl, ja. Dus Den Haag is al in de verkoop en Eindhoven uiteraard ook. En dan over een paar weekjes komt Utrecht erbij. En, dan, zodra het dichterbij komt. Ja, precies. Nou, heel leuk. Wij gaan het festivalterrein op. Ja, leuk. Het paradeterrein op. Ja. En dankjewel. Ja, Nadine van Pinksteren. Bedankt. We hebben allemaal dagelijks te maken met verwachtingen. Die horen bij het hokje waar je in geplaatst bent. De voorstelling Boys Won't Be Boys wil laten zien dat we verschillen, maar die verschillen eigenlijk weinig uitmaken. En passen we eigenlijk wel in een hokje? Het is een theatrale happening met echte mensen. En naast mij zit Matthijs Rijsdijk. Hallo Matthijs. Hallo. Wat fijn dat we hier mogen zijn. We zitten naast jullie ja, hoe zou ik het zeggen? Tent. Ja. Saloon, dat moet ik ook een beetje aan denken. Mm-hmm. Door de bestikkering. Mm-hmm. Wat is dit voor plek? Deze tent bedoel je? Ja, dit is de plek waar wij spelen. Dus Theater Casa Mondo. Op het terrein van de parade. En daar spelen wij Boys Won't Be Boys. En met wie speel jij dat? Nou, wij spelen altijd met andere spelers. Vandaag speel ik met Vincenzo, met Teuntje en Jasper. Jasper. Maar we spelen elke dag met andere spelers. Want Boys Won't Be Boys is eigenlijk een heel grote groep met spelers en performers en mensen die hun verhaal vertellen in hun eigen act, in hun eigen ding. En we waren elke avond met drie andere spelers. En ik ben dan een host. Dus ik ben er elke avond geweest hier in Eindhoven op de parade. Ja, jij bent de host in Eindhoven. Ja. En elke plek waar jullie spelen op de parade kent een eigen host. Ja, dus ja, het concept is van Rickert van Huisstede. Die is dit ooit begonnen. Die host de voorstelling in Amsterdam ook. Oh, ja. En inmiddels is dat project zo gegroeid dat er eigenlijk ook andere mensen die voorstelling hosten. Dus ik host als mijn alter ego Roi Soleil nu in Eindhoven. En Jorrit de Vries host dan in Utrecht. Oh ja. Mooi. De voorstelling heet Boys Won't Be Boys. Mm-hmm. Kun je vertellen waarom? Waarom? Ja, die heet zo. Dus het is inderdaad Boys Won't Be Boys en niet Boys Will Be Boys, uiteraard. Omdat wij wel van mening zijn dat het hokje van de man een beetje te krap is voor, volgens mij, elke man. En bij Boys zijn er eigenlijk verschillende spelers die hun verhaal doen of uitleggen waarom dat voor hen te krap is. En dat zal bij de ene gaan over seksualiteit, bij iemand anders misschien over gender. Maar er is ook iemand die is vader geworden en die heeft vragen over mannelijkheid en vaderschap. Of er was iemand die wilde meedoen, die heeft een intersexe conditie en zo. Bevragen we eigenlijk allemaal dat hokje en geven volgens mij aan dat het te weinig ruimte heeft, dat hokje, voor iedereen. Ja, dat hokje is niet groot genoeg. Je bent meer dan dat hokje. Ja, ja, fuck dat hokje. Ja, precies. Ja. Die verhalen die zijn dus ook van de mensen die de voorstelling op dat moment spelen. Klopt dat? Ja, en dus iedereen heeft een heel persoonlijk verhaal en uitzicht dat ook op een eigen manier. Dus de een zal daarover gaan zingen, de ander gaat een solo dansen en de ander heeft een monoloog. Maar het begint allemaal bij, ik loop hier tegenaan in het leven of in de maatschappij. Maar ik zou dit willen of ik, dat wordt dan in die act uitgelegd. Ja, want het is niet zeg maar alleen een bedachte voorstelling, maar het is dus echt iets waar jullie als makers, spelers in het dagelijks leven tegenaan lopen. Ja, er wordt ook altijd op het einde van de voorstelling gezegd, zo, het leek wel een voorstelling, hè? En dan wordt er altijd bij gezegd, en het lijkt ook wel afgelopen. En dan zeggen we er altijd bij, nou ja, het is eigenlijk gewoon ons leven waar we het over hebben, dus dat is niet afgelopen. En dat is ook niet per se een voorstelling. Om aan te geven dat het eigenlijk hele echte mensen zijn die eigenlijk gewoon hun verhaal delen en hun leed misschien wel delen. Dus dat is geen show of zo. Dat is iets heel echt en iets eerlijks, denk ik. Zou je iets willen vertellen over waar jij dan in het dagelijks leven tegenaan loopt? Bij mij toen, ja, dus eigenlijk krijg je allemaal de vraag als je meedoet, waar wil jij het over hebben, zeg maar. En ik ging eigenlijk meteen naar mijn puberteit terug. Ik kom uit een klein dorp uit West-Brabant, uit Oud-Gastel. En op de middelbare school werd ik heel veel gepest met het woord homo of gay. Terwijl ik zelf eigenlijk nog helemaal niet erachter was of ik ook daadwerkelijk homoseksueel was. En dat had ook niks mee te maken of ik nou verliefd was op iemand, maar dat ging over hoe ik me gedroeg of wat ik aan had of zoiets. En dat heeft me best wel klein en onzeker gemaakt in die periode. En toen ik later volwassen werd en van mijn hobby mijn beroep ging maken, dus muziek ging maken, ik ben zanger en performer, toen had ik zin om iets te creëren dat extreem groot en zelfverzekerd en fantastisch is. Dus ik maak muziek onder de naam Roi Soleil, de zonnekoning. Ik heb eerst Frans gestudeerd en daarna muziektheater en nu een soort alter ego gecreëerd die alles durft en juist zo gay is als hij dat wil zijn. En heel veel ruimte inneemt en uitlegt, nou, ik heb een kroon opgezet, ik ben van goud en hier zijn we dan. En ik perform dan hele grote songfestivaleske songs. Dat is wat ik doe, ja. En dat is een beetje een reactie dus? Op die puberteit, denk ik. Ja, zeker. Op de mensen die daar jou gepest hebben. Ja, dus daar was je zo, werd je zo klein gemaakt en zo kwetsbaar. Ja. En Mocht je er juist niet zijn, had je heel weinig ruimte. En als reactie daarop heb ik denk ik een act ontwikkeld die zoveel mogelijk ruimte inneemt en de kroon opzet en zegt, weet je wel niet wie ik ben? Ik ben de koning. Ja, nu laat je zien dat jij ja. precies het tegenovergestelde bent eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Wat mooi. Ja. En volgens mij een hele, heel knap en heel sterk dat je dat zo om weet te zetten. Ja, het is vooral heel leuk ook, kan ik je wel vertellen. Als in het, gelukkig, dat als vind ik dus de onderkant heeft wel dat, die verdrietige kant, denk ik. Maar ja. de uitwerking nu is heel erg veel lol ook in... Ja, hoe ik dat, heb, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen of ja. zo. Ja, daar ja. ben ik heel trots op. Ja. Dus jij gaat straks zingen. Mm-hmm. Doe je dat in deze outfit? Of? Oh, want nee. Ik voel helemaal dat er veel meer bij komt. Nee, nee, dat doe ik niet in deze outfit. Deze outfit is een zwart t-shirt met volgens mij de naam van je... Ja, dit is mijn eigen merchandise ego, die ik aan heb. Ja. ja, je eigen merch. Ja, ja het is wel een alter ego. Ja, maar het is vooral eigenlijk... Ik heb zelfs deze blouse aan, die ik hier op de foto okay, draag straks. Ja, dus ik draag meestal een soort mooie blouse. Beetje zijdeachtig, lijkt een soort zijdeachtige blouse, inderdaad. Ja. En dan draag ik vaak wel een mooie pantalon of een gouden broek, zoals hier op dit zoals foto. Zoals de zonnekoning, Lodewijk. Maar het is zo warm op de parade dat ik gewoon in een zwarte short speel vanavond. Ja, de parade. Maar het belangrijkste is wel, ik draag dus altijd een kroon als ik speel, om duidelijk te maken, ik ben de koning. Waarom, en dat is een kroon, een gouden kroon gemaakt van tie wraps. En, maar dat zie je dus niet. Nee, hij ziet er heel epic uit, maar het zijn dus tie wraps. Heb je die zelf gemaakt? Mijn beste vriend van de middelbare school heeft die gemaakt. Oké. Okay. Dus hij komt wel uit een heel lief plekje, die ja, kroon. Precies. Ja, precies. Ja. Waarom de zonnekoning? Waarom de zonnekoning? Ik zei net al, ik heb eerst Frans gestudeerd en daarna muziektheater. Ja. En ik vind figuren in de muziek die niet op eigen naam performen best wel interessant. Zo, iemand zoals Stromae of Lady Gaga of Mika. Dan voel je zo, ah ja, het is wel gewoon die vrouw of die man of nou, die persoon. Maar er zit nog wel meer omheen, een soort ja. wereld omheen. Toen wilde ik eigenlijk muziek maken, dus niet op eigen naam. Nee. En ik had Frans gestudeerd en ik heb een grote voorliefde voor Franse taal en cultuur. Dus toen dacht ik, volgens mij... Lodewijk, inderdaad. Lodewijk de 14e. Toen dacht ik, die guy, die beweerde het centrum te zijn van alles en iedereen. Die zei, ik ben niet alleen de koning, ik ben de zon, het centrum van ons hele stelsel. En dat vond ik wel een heel leuk theatraal gegeven om te stelen, om het queer te maken en te gebruiken eigenlijk. Ja. Ja. Daarom de zonnekoning. Mooi. Hele mooie combinatie volgens mij. Ja. Jullie spelen deze voorstelling. Heb je enig idee met wat voor verwachtingen mensen hier naar binnen gaan? Oh, goede vraag. Nou, ik vraag het ook meestal in de voorstelling. Zo van, is het een beetje wat we ervan verwacht hadden? Nou knikt de helft ja en de helft nee. Ongemakkelijke vraag misschien. Ja, misschien ook wel, ja. En op het terrein, als je moet hier parade maken, weet je wel. En op het terrein dan zeg je wat je speelt. Dan zeggen ze, oh, waar gaat het over? En dan ga je dat uitleggen. Goh, ik denk dat ze verwachting hebben rondom queerness eigenlijk. Want ook wij lopen meestal op het terrein en vallen misschien ook wel een beetje op met hoe we eruit zien. Zeker als we onze performancekleren al aan hebben. Ik denk dat ze vooral verrast zijn als we hebben... Bijvoorbeeld ook spelers die niet per se queer zijn. En dan denken mensen ook wel eens... Oh, wacht, dit is er ook bij Boys Won't Be Boys. Dus het kan ook gewoon een vader zijn met drie kinderen... die meepraat over mannelijkheid. Dus dat verwachten ze denk ik niet. En de queerness misschien wel, zou ik willen stellen. En ik denk niet dat ze verwachten dat het zo eerlijk is... en meer echt een show verwachten. En dat is het gewoon niet. Wordt het ook een soort dialoog? Dat gebeurt ook wel heel veel, dat er wel een dialoog ontstaat. Vooral ook na de voorstelling. Ja. Mensen komen veel met eigen verhalen terug of sturen het in de DM of op mail bijvoorbeeld. Worden heel vaak bedankt, omdat we kwetsbaar onze verhalen hebben gedeeld eigenlijk. Dat is fijn, denk ik. En dat nodigt vaak uit dat mensen dat ook gaan doen eigenlijk. Oh, ja. Dus ik denk dat dat vaak wel ontstaat, ja, die dialoog. Ja. En voel je dan ook... Misschien is het gewoon iets waar mensen soms moeilijk over durven te praten. Of waarvan ze denken, ik ben de enige die dat zo ervaart. Merken jullie dat dat ook een beetje loskomt bij mensen? Onwijs. Omdat de woorden die jij nu gebruikt, gebruiken wij ook. Dus ik zeg ook in het begin al vrij snel, ik heb het idee dat ik de enige ben. Maar dat kan niet. En door dat te benoemen en door ook te benoemen dat het misschien een taboe is waar we het over hebben. Dus op een gegeven moment is er specifiek een zin waarin ik zeg... Even tussen jullie en mij, hè. Ik denk eigenlijk dat geen enkele man precies in dat hokje past. En dan doe ik er altijd een beetje spannend over door dat te zeggen. Maar eigenlijk is iedereen het daarmee eens als je dat zegt. Ja. Dus volgens mij, omdat je het even benoemt en omdat je het zegt... is ook het ijs wel gebroken wat dat betreft. Ja. Mensen die hebben misschien wel een soort beeld van... van dingen. Maar het is natuurlijk heel anders als er iemand voor jouw neus staat die kwetsbaar vertelt hoe het is om bijvoorbeeld trans te zijn of zo. Ja. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je een keer op tv een item ziet of zo. Ja. Of als er ineens gewoon iemand voor jouw neus staat in de tent op de parade en dat uitlegt. Zonder, dan wordt het echt. Dan is het iets heel echt. En dan zie je ook gewoon een heel leuk, lief persoon staan. Ja. En dat verbindt wel of zo, denk ik. Of dat geeft meer. Ja, dat geeft meer beeld, denk ik, en zichtbaarheid of zo aan dingen. Ja, het geeft misschien ook een gezicht en een meer dan alleen dat woord. Ja, dan heb je er echt zie je een persoon erbij, je hoort een verhaal erbij. Je hoort vaak ook hoe lastig dat kan zijn. Of misschien wel hoe bevrijdend het kan zijn. Ja. Of daar krijg je denk ik een ander beeld van dat soort thema's. Ik zelf bijvoorbeeld ook heel veel geleerd over deze thema's. Want ik deel vooral mijn verhaal, gaat vooral over seksualiteit en over ruimte innemen. Maar leerde door alle andere spelers bij Boys, waar we het ook nog allemaal over kunnen hebben als we het over dat hokje hebben van die man eigenlijk. Ja. Dus we inspireren elkaar denk ik ook nog de hele tijd daarin. Ja. Wat mooi. Jullie spelen dus in verschillende samenstellingen. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen als groep? Dat begon eigenlijk in 2018. Op het Amsterdam Fringe gingen we toen Boys Won't Be Boys spelen. Het begon allemaal bij Rickert. Dat is de initiator van het hele, deze hele chaos. Van dit alles. En die plaatste eigenlijk vrij simpelweg een oproep op socials. Van hey, ik wil een voorstelling gaan maken over mannelijkheid. Wie wil er meedoen of meedenken en meepraten? Toen kwamen er een aantal mensen bij hem thuis eigenlijk. En die verhalen waren allemaal heel verschillend. En toen voelde Rickert ook, ja, wij kunnen hier niet één ding van maken. Volgens mij moet ik gewoon iedereen om de beurt eigenlijk aan bod laten komen. En gewoon gewoon niet dat ieder zijn ding kan doen of zo. En dat is eigenlijk de voorstelling tot op de dag van vandaag zo gebleven. Het is niet één vrouw, maar het zijn. Nee, iedereen komt echt netjes naar elkaar. Ja, een soort oneerbiedig woord, maar een soort bonte avond om de beurt zijn haar of diens of hun act doen. Bonte avond klinkt wel heel leuk hoor. Is ook heel erg leuk inderdaad. Maar dat begon dus eigenlijk met een klein clubje van ik denk 15 à 20 mensen op het Amsterdam Fringe Festival. Maar was jij daar al bij? Ik was daar al bij toevallig, ja. Maar die voorstelling is zodanig uit de hand gelopen door de jaren heen, want dit is 5 jaar geleden, dat we nu met meer dan 100 spelers in die pool zitten. Jeetje. Door het hele land ook. Ze komen overal vandaan inmiddels. Oh, wat grappig. Ja. Jullie spelen dus nu in Eindhoven. Mm-hmm. Daarna ook Den Haag, Utrecht, Amsterdam. In Utrecht gaan ze nog spelen 5 dagen en 5 dagen in Amsterdam. Heel mooi. Dan mag jij een nummer kiezen dat we vannacht gaan draaien. Wauw, leuk. En ik hoop dus dan wel dat dat een nummer van jou is. Oké, nou ja, als jij erom vraagt, dan doen we dat natuurlijk. Dan gaan jullie volgens mij Solitude draaien van Roi Soleil. Gaan we naar luisteren. Dankjewel en veel succes hier. Dankjewel. Déjeuner sur la table, il est 9h mais je suis pas capable d'agir quand y'a personne n'est responsable. Tout sans vie, déjà matin, miracle. Here we are, number 11. Your life seems like when there's no one to lean on. I hear laughter and sex noises all around. I'm only here in a good sign again. Ça ne brillera pas, ça pourra pas avec et à cause de moi. And my dreams are as simple as Peter Pan's. I'm radiating solar power in a golden glance. So is it silver I'm craving for? Je trouve ça drôle quand je me présente en or. Now it's a new thing, mess of people I need to scream and shout about it. We'll Roi Soleil met Solitude. De nacht van EO. Een gezongen komedie met list, bedrog en hebzucht. Het Zuidelijk Toneel en Club Gewalt komen met een voorstelling die duikt in de valse en ongelijke wereld van rijkdom en schone schijn. We spreken met actrice Alicia en Koen, de regisseur van de show. Goedenavond. Hallo. Je komt eigenlijk net van het podium, hè, Alicia? Ja, klopt. Ja. Dus even bijkomen, eventjes het warme weer helpt wel of zo, de rust. Ja, hoe voel je je dan naar zo'n optreden? Ik heb zelf dan dat ik denk, eigenlijk heel voorzien, omdat je dan een taak hebt volbracht en dat je denkt, oké, publiek zat er wel lekker in. Het is leuk omdat ik ook met mijn klasgenoot in een voorstelling speel. Dus het voelt iedere keer van, oh ja, dat hebben we dan weer even gedaan. En ook wel een beetje moe natuurlijk. Want weer opladen en heel snel komt de volgende voorstelling. Ja, je hebt eigenlijk maar een hele korte periode om even te rusten. Precies, dus het is echt zo heel goed je energie verdelen. Dat lijkt me wel wennen, als je zo vaak op een dag... Ja, klopt. Het is inderdaad echt zo'n kwestie van, oké, ik moet niet mijn kruid verschieten in een pauze, zeg maar. Ik moet echt die lijn voor mezelf trekken. En nee, ik ga gewoon heel even liggen ergens in de tent. Of dus daarin gewoon mijn ogen sluiten. Niet te veel willen. Nee, en dan de volgende weer. Gekke dag misschien, als je dan moet spelen. Ja, het is inderdaad heel raar om te omschrijven als ik zeg van, dus wat ga je nu doen? Ik zo, ja, 3 voorstellingen spelen en dan... Ja, het is gewoon, er gebeurt heel veel op een dag. Heel veel indrukken natuurlijk, heel veel mensen ontmoet je. Dus het is inderdaad een rare dag, maar wel... En je bent net afgestudeerd. Ja, ik ben ook net afgestudeerd. Gefeliciteerd. Merci, dankjewel. Dus heel veel wat ik tegelijkertijd aan het verwerken ben. Ja, dat snap ik. Veel prikkels. Ja, veel dingen tegelijkertijd. Maar het is alleen maar heel veel vlieguren maken eigenlijk. Dus... Dat is ook weer het fijne eraan of zo. Dat ik voel van, ik ben mezelf ook op een manier aan het trainen. Ja. En dat doet mij ook wel goed of zo. Word je ook voldaan? Krijg je een voldaan gevoel van? Precies. Ja, mooi. De voorstelling waar we net naar hebben gekeken heet... Film, Sex, Alles Flex. Dank je. Waarom deze titel? Ah, dat is een goede vraag. Sarah Moeremans, die samen met mij deze voorstelling heeft geregisseerd... die heeft eigenlijk een hele reeks gemaakt aan paradevoorstellingen... die ergens begonnen in corona. Dat was Eind 2, Zwijnerij. Daarna heeft ze 3-4 Flirt Meet Mia gemaakt. En nu is Foom Sex, Alles Flex. Ja. En zij heeft eigenlijk in alle 3 deze voorstellingen... Johan Nestroy, wat een hele bekende Oostenrijkse comedieschrijver is... heeft ze vliegensvlugge bewerkingen van die voorstellingen gemaakt. Voor de parade. En Foom Sex, Alles Flex. Daar is dit één van. Daar is dit één van, ja. Ja. Ik ga het aan jullie vragen. Waar hebben we net naar gekeken? Er zijn heel veel namen voor. Ik zou zeggen een muziektheatervoorstelling. Van ongeveer 25 minuten. Waarin eigenlijk... Ja, het verhaal van Nestroy is ingedikt. Dus 25 minuten proberen we een plot uit te leggen. Wat gaat dus over hiërarchie, arbeidsklasse en de rijke klasse. En eigenlijk, hoe krijgen we dus gelijkheid en waar ligt dat aan? En dat door middel van die plot en de muziek als geheel. En je ziet eigenlijk 4 acteurs die... hun proberen uit te sloven en echt hun best doen om gewoon dat plot bij het publiek te krijgen. En zoveel mogelijk contact proberen te maken met het publiek. Door middel van de muziek en fysieke handelingen. En eigenlijk, zo zou ik het wel omschrijven. Ja, en wat denk ik ook nog belangrijk is om te zeggen is dat, en dat doen Sarah en ik allebei in ons werk... is dat we bezig zijn met het repertoire, hè, dat is een duur woord voor het originele stuk... Ja. Zo radicaal te bewerken dat het iets in het hier en nu doet. Dus als je dat stuk van Nestroy nu hier precies integraal zou spelen op de parade... dan zouden jullie waarschijnlijk in slaap vallen. Ja, maar dat is waarschijnlijk een hele andere tijd. Een hele andere tijd. Ja. En wat heel tof is dat Johan Nestroy was een revolutionair en een beetje een punker... en hij speelde ook in zijn eigen... dus voor die tijd, dan, het punk bestond nog niet, maar... om een beetje die geest van die voorstelling terug te krijgen... moet je eigenlijk dat repertoire radicaal bewerken. En dat is wat we pogen te doen met de voorstelling die we gemaakt hebben. Ja, dus het is helemaal anders. Het hele stuk is anders. Ja. Alleen de boodschap, die blijft staan. Ja, en een gedeelte van de synopsis is ook nog hetzelfde. Dus ja. De personages en de verhoudingen tot elkaar, dat blijft hetzelfde. Ja, Koen, jullie stuk is dus gebaseerd op een stuk dat al bestaat. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat je zo'n stuk hebt en dat je dat wil herschrijven? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben zelf, dat is wel belangrijk om te zeggen, niet aanwezig geweest bij het herschrijven van de tekst. Ik weet wel dat Sarah en Joep en Gilles, Joep van der Geest en Gilles Biesheuvel dat met z'n drieën gedaan hebben. Wat zij eigenlijk doen is, zij pakken eigenlijk de essentie van dat stuk. Dus ze kijken naar toffe elementen uit het verhaal, uit het verhaallijntje. Ze kijken naar wat die voorstelling eigenlijk in de kern betekent of wil communiceren. En zoeken eigenlijk, en dat moet natuurlijk voor de parade, in hele korte scènes naar die essentie. Dus omdat het op de parade is, kun je niet. Hè, voor kleine en grote zaalvoorstellingen heb je veel meer tijd. Kun je veel... En je moet eigenlijk in één bladzijde of anderhalve bladzijde moet je soms de helft van het verhaal vertellen. En dat proberen ze te doen in de tekst. Ja. Ja. Wanneer kom jij er dan bij? Ik kwam er nu bij tijdens het repetitieproces. Dus dat was nadat de tekst al af was. Maar ik heb ondertussen natuurlijk ook de tekst gelezen. En ja, ik heb ook bijvoorbeeld dus dat is ook wel voor zo'n paradevoorstelling is dat ook iets meer hybride. Dus ik heb bijvoorbeeld ook meegeschreven aan de proloog en meegedacht aan het einde van de voorstelling. Omdat het gewoon ook wat langer. Ja, we daar wat langer over dachten over hoe we dan wilden eindigen met deze voorstelling bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus op een gegeven moment kom jij er dan bij en dan maken jullie het eigenlijk samen. Ja, precies. Ja. En ja, dan maak je het samen af. Eerst maak je het samen. Nou ja, werk het helemaal uit en dan maak je het samen af. Het is, het is een leuk gezelschap aan mensen die volgens mij gelijk gestemd zijn en elkaar heel mooi aanvullen. Sarah werkt al heel wat langer met een groep mensen die nu ook onderdeel worden van het ensemble van het Zuidelijk Toneel. Yeah. Hoe ik Sarah ken is dat iedereen ook op een bepaald... Ja, heel veel mensen met wie ze werkt ook mee mogen denken en meemaken aan de voorstelling die ze maakt. En dat is echt super tof. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook... Veel inspraak. Ja, heel inspirerend. Ja. Mooi. Ja. En jullie stemmen zijn een heel groot onderdeel in nou, misschien wel het leidend voorwerp in deze voorstelling. Hoe kom je erop, Koen, door te denken, die tekst, die schrap ik gewoon op de theatermanier. Ja. Een script. Ja. Er zit vast een script in. Ja, het is zeker een script, ja. Ja. Ja, maar dan alleen maar met muziek. Dus... Ja, dit is denk ik ook komt door de samenwerking met Club Gewalt. Dus Club Gewalt is medemaker van deze voorstelling. Muziektheatercollectief ook. En zij maken dus muziektheater. Ja, en zij maken muziektheater. En eigenlijk is die stijl van over een band heen zingen. Het gebruik was bij Drive 4 nou ook al autotune? Ja, ja. Nee. Niet? Bij Drive 4 dat dacht ik dat het... Oké, nee, ja. Anyways, dit is de eerste met autotune. En wat natuurlijk tof is van die autotune. En dat vind ik eigenlijk heel tof als het gaat over de thematiek van de voorstelling. Die natuurlijk gaat over dat rijke gezin, het bourgeois gezin. Waar binnen allerlei intriges en geheimen plaatsvinden. Dat die autotune eigenlijk een extra masker. Dus eigenlijk een soort auditief masker op de tekst legt. En dat is samen met de thematiek denk ik heel spannend. Ja. Ja, want het verhaal wordt echt zingend verteld. Klopt, zingend, dat doe ik misschien te kort, maar er wordt niet gesproken. Nee, nee, nee, nee, nee. Is dat een vorm die nu dus is ontstaan in samenwerking met Club Gewalt? Ja, ik denk dat idee is ontstaan doordat, volgens mij zei Sarah op een gegeven moment van dat jullie... In ieder geval, ik kan me herinneren dat Sarah dat een keer bedacht heeft. En wat je vaak doet met theater is dat je denkt... Oh, goed idee, laten we het proberen. En dan blijkt dus op de vloer dat zo'n idee werkt... en eigenlijk het hele stuk door een goed idee is. Ja. En ik weet niet, hoe is het voor jou om met die autotune te spelen? Nou, ik vind het heel leuk om te doen. Het is eigenlijk een soort... het is ook een soort instrument om mee te spelen... Als acteur, zeg maar, of zanger. Omdat je dan iets... Het is een verlengde. Dus je kan van, oh ja, dit komt zo aan. Of rare adlibs die je doet, die dan heel anders aankomen. Dus je kan er heel veel dingen mee proberen. Ik vind dat heel vet. En ja, dus dat voegt ook uitvoerend iets toe, zeg maar. En niet alleen maar dus inhoudelijk, ja. Maar uitvoerend is dat ook heel vet. En het maakt het denk ik ook toegankelijk. Ook heel veel jong publiek die komt kijken, die vindt het heel leuk. En die vibet helemaal mee, zeg maar. Omdat ze kennen het van de muziek die nu ook helemaal een hit is, zeg maar. Ja, dat brengt het misschien ook heel erg naar nu. Precies. Ja. Dat brengt het ook inderdaad naar nu. De muziekstijl. Dus ja. Heel interessant, heel leuk om te doen. Kun je uitleggen hoe dat werkt, die autotune? Hoe autotune werkt? Ja, nee, vroeger gebruikten ze natuurlijk minder autotune. En nu wordt het eigenlijk gebruikt om de tonen die je zingt binnen een toonsoort. Dus als je een nummer hebt, heb je een toonsoort. En wat de autotune doet, is die trekt eigenlijk alles precies goed naar die toonsoort. Dus dat betekent dat alle noten die ik zing, die worden meteen goed gecorrigeerd. Zodat het lijkt alsof ik, of lijkt, zodat het echt goed zuiver klinkt. Dus zelf zing je natuurlijk zuiver en doe je je best. Maar de autotune kan je nog een stukje helpen daarmee. Ja, die zorgt ervoor dat het echt vlak is. Dat het helemaal vlak is, ja. Precies. Maar het voegt ook nog iets toe, als in een soort van mini-echo. Bijna. Nou, ja, dat zijn allemaal effecten. Dus autotune is puur alleen maar de stem. Die wordt terechtgetrokken, maar je hebt ook allemaal effecten zoals delay of ja, herhaling. Wat allemaal in de microfoons, niet in de microfoons, maar wat wordt gebruikt eigenlijk, wat wordt geprogrammeerd. Zodat je in het verhaal nog meer dynamiek kan geven. En als jij zingt, wat hoor jij zelf dan op je oortjes? Nou, wat wij hebben allemaal in-ears in, zodat we eigenlijk heel goed de clicktrack kunnen houden. Zodat we aan een tempo kunnen houden. Oh ja. Zodat we allemaal gelijk zijn, zeg maar. Want we willen zo strak mogelijk, omdat het is al gezongen en het is al heel snel allemaal. Dus je wilt ook goed controle kunnen houden over alles wat gaat komen en alles wat je zegt. Dus wij horen eigenlijk de band nog extra. We horen elkaar nog extra en jezelf nog beter. Met of zonder autotune? Met autotune horen we elkaar, ja. Met autotune. Dus je hoort wat je zingt. Precies. Wat de mensen ook horen. Ja, wat de mensen ook horen. Ja, ja, ja. We zijn nu in Eindhoven, maar we gaan ook nog naar andere steden. Sluiten jullie daar ook aan op de parade? Ja, wij gaan spelen in Den Haag, in Utrecht en in Amsterdam. Toch? Yes. De hele parade eigenlijk nog. De hele parade, klopt. En Boulevard Festival. Ah, okay. En Boulevard Festival. Want ik wilde vragen, is dit stuk speciaal voor de parade gemaakt? Ja, deze voorstelling is speciaal voor de parade gemaakt, maar dus speelt maar dus ook op Boulevard Festival. Oh, Boulevard, ja, ja, precies. Ja. En die samenwerking met Club Gewalt? Ja. En het Zuidelijk Toneel, ja. Is die speciaal voor de parade? Of ja, gebeurt dat vaker? Ja, het is vaker gebeurd, maar wel in het kader van de parade. Ik weet in ieder geval dat ze speciaal voor de parade met Club Gewalt werkt. Ze heeft wel ook al vanuit haar eigen netwerk al meerdere keren, volgens mij, althans Joep heeft volgens mij, haar man, heeft wel eens met Club Gewalt gewerkt of is wel eens eindregisseur geweest bij een van hun voorstellingen. En zodoende zijn ze een keertje samen gaan werken. Dus dat is de reden dat ze samenwerken. Nou, ja. Volgens mij een bijzondere samenwerking waar een heel mooi stuk uit is gekomen. We sluiten af met muziek. Ja. En Koen, jij mag muziek uitkiezen die je graag wil. Ja, ik wil graag Einzwei Polizei aanvragen om een beetje in de sfeer van vanavond te blijven. Helemaal goed, gaan we daarna luisteren. Ik zou zeggen, ga lekker even relaxen, want jij moet zo weer. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond. En succes nog. Dankjewel. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8. Je hoorde Modo met 1, 2, Polizei. De nacht van EO. Naast theater en muziek is er op de parade ook een expositie te vinden. In de expositie Thuis zien we wat het begrip thuis eigenlijk betekent voor nieuwkomerskinderen die huis en haard hebben achtergelaten. In samenwerking met Boxje Kunst hebben tientallen kinderen van IMC Weekend School gevisualiseerd wat een eigen plek betekent en hoe die er dan uit zou zien. We praten met Nandide van Pinkster van de parade. Ja. We hoorden je al eerder, Nandide. Ja. Maar we staan nu in de tentoonstelling. Ja. Kun je vertellen wat we zien? Ja. Nou, we staan in een heel... Allereerst is een heel mooi teentje. Het is een rond circus teentje waarin allemaal soort van lampen zijn opgehangen van huis, tuin en keukenspullen. En aan de randen staan eigenlijk allerlei foto's opgesteld van kinderen die hun eigen huis of een thuissituatie hebben nageboxt. Zo noem je dat dus. Ja. Omdat het met boxje kunst is gemaakt. Dus dat betekent een soort kijkdoos. Ja, dus het is een soort kijkdoos waarin kinderen een huis mochten namaken. Maar het was een hele vrije opdracht. Dus je mocht je eigen huis zoals het nu was namaken. Of waar je in zou willen wonen. Of hoe je huis er vroeger uitzag. En daarvan zien we eigenlijk allerlei variaties hier in dit tentje. Het valt mij op, ik zie veel kleur. Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk gewoon... kinderen houden sowieso heel erg van kleur. Ja, dat is goed. En het is ook vrolijk. Het is fijn dat het een hele vrolijke omgeving is. En ze lachen ook eigenlijk allemaal voor de foto? Ja, ze vonden dit ook super, super leuk om te doen. Het geeft een goed gevoel. Ja, ja, dus het was echt een... Ik heb ook les gegeven op de IMC Weekends scholen de afgelopen tijd. Want Boxje Kunst is het dus gaan doen met de kinderen. Ja. En vanuit de parade gingen we nog op een paar scholen een les geven. Dus ik ging dan vertellen wat mijn werk inhoudt, wat marketing is en dat soort dingen. Ja. En ik kwam binnen en toen hadden we een presentatie gemaakt waar ook een aantal van deze foto's in zaten. En al die kinderen, ja, gaan we dat weer doen? Weet je wel, en ik zo, nee, dat gaan we vandaag niet doen. Oh, maar ze wilden eigenlijk heel graag nog een keer. Dat vonden ze echt superleuk. Ja. Hoe is deze samenwerking ontstaan? Nou, in 2018 zijn we gaan samenwerken met IMC Weekend School. Dus dat is een organisatie die eigenlijk activiteiten, lessen organiseert voor kinderen van statushouders. En we willen heel graag dat de parade toegankelijk is voor iedereen. Kijk, we snappen dit. We krijgen weinig subsidie. We moeten onze eigen inkomsten verdienen. Dus de parade kan niet gratis zijn. Dat kan niet. Dan kunnen we zelf niet verder. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat de parade toegankelijk is voor iedereen. Dus we hebben verschillende kortingsacties altijd. Met mensen bijvoorbeeld een ooievaarspas in Den Haag. En dus als je met een kleinere portemonnee kun je er goedkoper of gratis het terrein op. Ja. En toen dachten we, hoe kunnen we nou dat eigenlijk vergroten, die toegankelijkheid eigenlijk. En toen hebben we dus contact gezocht met IMC Weekend School. Die zijn sinds 2018 komen zij gewoon in de zomer met heel veel groepen kinderen naar de parade. En dat doen we dankzij paradebezoekers. Die kunnen een donatie doen wanneer ze een kaartje kopen online. En dat gaat eigenlijk al jaren heel erg goed. Dus er komen hier echt elke zomer honderden kinderen via IMC Weekend School. Alleen we hadden wat donaties over. Dus toen dachten we, ja, wat gaan we doen? Ja. En Boxje Kunst is dus de organisatie die hier eigenlijk knutselt, ja, bokst met kinderen. En dat doen ze echt op een waanzinnige manier. Ik zou zeker aanraden om je kinderen allemaal te laten boksen bij Boxje Kunst. En wij dachten, misschien kunnen we aan hun vragen of zij nog tijdens het reguliere schooljaar, dus wanneer de parade er niet is, iets kunnen doen op die weekendscholen. Vanuit de donaties van de parade eigenlijk. En daar is deze opdracht uit ontstaan. Dus zij zijn het hele jaar langs geweest op weekendscholen. En hebben dus met heel veel kinderen een huis gebokst. Heel mooi. Ja. Naast dat we dus de kinderen met huizen zien, voelt de tent eigenlijk ook heel huiselijk aan. Mm-hmm. Dus een kleedje op de vloer. Ja. Eigenlijk in eerste oogopslag denk je, hey, mooie kroonluchters, vrolijk. Maar als je beter kijkt, zie je dat dat allemaal plastic objecten zijn. Ja. Van speelgoed tot een harkje voor in de tuin. Hoort dat daar ook bij? Ja, het representeert natuurlijk ook iets. Dat het gaat over spullen die je thuis hebt of had of zou willen hebben. Yeah. Het zijn heel erg spullen die, die mij doen herinneren aan mijn kindertijd. Ik kijk natuurlijk naar, naar huizen van kinderen. Dus dat zit er natuurlijk in gedachten mee in het ontwerp. Ja. Ja, precies. En die huiselijkheid, ik denk dat het sowieso heel bijzonder is dat we zeg maar een reizend festival zijn. Dus wij zijn, dit is ook ons huis voor 2,5 maand. Ja. En de parade ziet er overal een beetje hetzelfde uit. Ook al reizen we van stad naar stad. En dat dan we juist op deze reizende plek een expositie hebben over wat thuis is. Dat past eigenlijk heel mooi bij de parade. Want ja, ja. Dat vind ik. En daar komt ook die huiselijkheid van dit tentje vandaan. Ja. Ja. En als we het over die kinderen hebben. Ja. Zij hebben dus gevisualiseerd wat voor hun een huis is. Of een thuis. Je bent daar zelf ook geweest. Ja. Komen er dan verhalen naar boven van deze kinderen? Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb dus. Ik heb die zelf niet per se gehoord als in dat ze heel erg gaan vertellen over hoe dat het situatie was. Nee, tijdens het knutselen. Ja, precies. En dus dat gaat voor mezelf niet op. Maar wat ik wel bijvoorbeeld heel ontroerend vond, is dat toen ik wegging, dan krijg je dus, omdat je een dagje hebt geholpen, krijg je een reep chocola en een bedankbriefje van bedankt voor de les. Ja. En dat was dus ingepakt met inpakpapier waar alle kinderen in hun moedertaal dankjewel op hadden geschreven. Alleen er was net een nieuw meisje bij en die kwam uit Polen en die was helemaal in mineur, want het stond er nog niet in het Pools op. Dus hebben we zo nog op het einde, heeft ze zo nog in het Pools haar dankjewel erbij gezet. En wat wel heel grappig is, is dat al die kinderen vragen waar je vandaan komt. Hey, hoe heet je? Nadine. Hoe oud ben je? Ja, 30. En waar kom je vandaan? Terwijl dat is natuurlijk voor ons een hele. Dat is niet de derde vraag die je stelt aan iemand die je ontmoet. Nee. Terwijl zij zijn natuurlijk heel erg gewend om in groepen of met mensen om te gaan die allerlei verschillen uit allemaal verschillende landen komen en dus nu op een tijdelijke plek zitten of wel al op een vaste plek. Maar ik vond het wel ook opvallend, maar ook ontroerend op een of andere manier dat zo heel erg je basisvraag als eerste is. Dat er aanwezig is, dat je ergens vandaan komt. Ja, precies. Komt. Ja, waar kom je van? Dat speelt dan toch al heel erg. Ja. En als je dan zegt, kom uit Nederland, dan was ook heel veel dat van, welke talen spreek je? Oh ja. Dat is natuurlijk ook een taalbarrière gewoon tussen al die kinderen onderling en met leerkrachten. Dus dat zit wel, dat waar komen we vandaan en waar leven we nu? Dat merk je wel dat dat heel erg leeft bij die kinderen. Ja, maar de grote overkoepelende factor hierin is dus dat een thuis eigenlijk voor iedereen hetzelfde is. Ja, dat een thuis een gevoel is en niet per se een plek. Ja. En dat is eigenlijk wat de parade ook is. Dat is echt heel mooi. Ik ben heel trots en blij dat het hier bij ons staat. Zo. Nou, prachtig woorden om je af te sluiten. Dankjewel, Nadine Poppingster. Oké, dank jullie wel. Pupillen van de hart zagen nog wel eens achter glas. Een bijdrage van mijn collega Mirre van der Vechten. Vanaf dus de parade in Eindhoven. Zometeen dan hoort u het vervolg van die bijdrage na het nieuws van 3 uur. Heel graag tot zo. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 1 juli de hele zomer lang opnieuw het Spelspel. Spel binnen 1,5 minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. We zoeken Spelspelspelers met een groot hart voor de spelling. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het groot dictée der Nederlandse taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat melden Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17,01 graden. Het vorige record was 16,92 graden en stamde uit augustus 2016. Op verschillende plekken in de wereld is het ongebruikelijk warm. In de Verenigde Staten en ook delen van China hebben te maken met een hittegolf. In het noorden van Afrika zijn temperaturen van bijna 50 graden gemeten. Volgens wetenschappers komen de hoge temperaturen door klimaatverandering in combinatie met de natuurlijke schommeling El Niño. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie over de oud-Georgische president Saakashvili. Die zit in een gevangenis in Georgië vanwege vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom de ambassadeur van Georgië op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïens paspoort. President Zelensky wil daarom dat Saakashvili naar Oekraïne komt voor medische zorg. Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht is volgens de luchthaven zeer beperkt vliegverkeer tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Schiphol hangt dat af van de weersomstandigheden. Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Het weer in de loop van de nacht neemt de wind flink in kracht toe en het regent ook stevig door. Ook in de ochtend flink wat regen. Er zijn dan ook windstoten, mogelijk tot zelfs 100 km per uur. In heel Nederland geldt daarom een aantal uren code geel. 'S Middags wordt het droger en breekt ook vaker de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. En zometeen duiken we in het archief van de ongelofelijke podcast. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Maar eerst gaan we terug naar Eindhoven, naar het festival De Parade, waar mijn collega Mirre van der Vechten spreekt met verschillende makers. Het Brabantse duo Frino staat ook dit jaar weer op de parade. Ze spelen Brabo Hop en met hun show De Gouden Sodastream spelen ze hier in Eindhoven een echte thuiswedstrijd. Grappige en originele teksten worden gecombineerd met elektropopmuziek. We spreken met het duo, bestaande uit Koen Vrijns en Ruben den Broek. Hallo. Frino, vertel. Wat betekent dat? Oh, wat betekent? Oh ja, dat was mijn bijnaam op de middelbare school. Mijn achternaam was Vrijns. En er was iemand die noemde me op een dag Frino. En dat is blijven hangen. Ja, dat is, ja, spannender dan dat kan ik het niet nee, maken. Nee, dat maakt niet helaas. Uit, maar ja, ik ben benieuwd. Sorry. Dat was jouw bijnaam, maar niet die van jou. Ja, Koen die werkte eigenlijk alleen. En we kennen elkaar onder de naam Frino al. Onder de naam Frino soms. Ja, iedereen noemde hem ook gewoon Frino. Ja. En wij kennen elkaar nog van vroeger van de skatebaan. En toen ging ik een beetje muziek maken bij wat hij deed. En toen uiteindelijk ben ik een beetje Frino ingezogen, als het ware. Ja. En toen werd Frino een duo. Precies. Frino werd een duo, ja. Want hoe lang werken jullie dan al samen? Al sinds die middelbare school? Oei. Ja, nou, we kennen elkaar vanaf de basisschool. Nee. Ja, jij zat nog op de basisschool misschien. Ik zat nog op de basisschool, ja. Ik zat nog op de basisschool toen we begonnen met skateboarden in ieder geval. Ja, we hadden een... Nou ja, muzikaal gezien zal het niet veel later dan dat zijn geweest. Met Heroes on Socks. Allemaal glorieuze bands zoals Heroes on Socks en Haven. En Haven inderdaad, ja. Dat zijn de bands waar jullie in hebben gespeeld. Ja. het begin van onze rock'n'roll carrière toen wij 14 waren. Ja. Maar dat was een band. Ja, bandjes. Ja, ik speelde nog basgitaar. Ja. En Ruben piano. Ja. En we hadden een djembeer. We hadden een djembeer, want we kenden niemand die kon drummen. Dus toen hadden we een djembeer. Ja, en we komen allemaal uit een Brabants dorp. Hè. Dus ja, het was echt. Er was geen surplus aan drummer in ieder geval. De muziekscene in Geldrop was niet echt groots. Niet zo groot. Nee. Want jullie hebben elkaar dus ook ontmoet in Geldrop op die skatebaan. Ja, op de blauwe plek. Op de blauwe plek. Ja, dat was blauw afvalt en valt vaak. Dus dan krijg je een blauwe plek. Ja, goede reden. Ja, goed, mooi uitgelegd. En jullie spelen nu de voorstelling De Gouden Soda Stream. Ja. Waar komt die naam vandaan? Nou, eigenlijk, er was een werknemer hier van de parade. Die vertelde vorig jaar dat hij een gouden sodastream had. En eigenlijk vond ik dat wel een soort van de perfecte combi van alles wat het Frino eigenlijk is. Het is ergens heel erg, het is heel kitsch en het is heel erg plat ook wel. En ik vond het heel mooi samenkomen in iets als een... Sowieso iets goud maken en dat object dan een sodastream is, vond ik heel erg. Ja, want een sodastream is een apparaat waarmee je spa rood maakt. Van water, ja. Spa rood. Ja, en dat is ook een beetje een jupperig ding. Dat vond ik er ook alweer grappig aan. Ja, dat eigenlijk. Dus ik dacht van ja, laten we daar maar naar vernoemen. Hebben jullie sodastream? Ik heb een sodastream, maar geen gouden. Nee. Dat is maar ook één van in de wereld. Eentje, ja? Ja, echt. Dat is geen... Heel zeldzaam. Net als die glimmende Pokémon-kaartjes van vroeger. Dat moet je echt geluk hebben om die te treffen, zeg maar. Nu al zeg ik dat het meervoud is, zijn ze dus niet zo zeldzaam als die ene. Als de ene gouden sodastream, nee. Ja. Maar wel zat. Ik hoor kitsch. Ik hoor een beetje jupperig. Ja. Wat is Frino daarin? Nou ja, ook wel kitsch. Zijn wij jupperig? Nee. Ik zou niet zeggen jupperig. Nee. Ik zou niet zeggen jupperig per se. Meer. Ja, wel plat. Platgeslagen bruiswater. Ordinair. Dat is wel weer een tikkeltje ordinair. Zo'n bruiswater dat je zo te lang hebt laten staan en dat het eigenlijk gewoon weer vieze spa blauw is geworden. Ja, platgeslagen bruiswater. Wat maakt jullie ordinair? Nou, we hebben een glittergordijn. Is inderdaad kitscherig. En er zat al een kliko naast een glittergordijn. Ja, ik bedoel, dat is wel het beeld, denk ik wel een beetje. Een bokszak, een kliko en een glittergordijn. Dat zijn eigenlijk onze podiumelementen op dit moment. Ja, we hebben echt geïnvesteerd in ons decor. Ja. En dat is daar uitgekomen. Ja. Twee kratjes Bavaria hebben we ook nog als decor. Dus dat combineert... Tuinstoelen. Twee plastic tuinstoelen. Ja. Wat voor beeld proberen jullie te schetsen? Dat kan natuurlijk best wel gelaagd zijn. Hè. Je kan dat natuurlijk zien op tekstniveau. En daarom vind ik het natuurlijk heel interessant om de raafranden van taal te laten zien. Dus dat het Nederlands niet alleen hoeft te bestaan uit standaard Nederlands. Maar dat je natuurlijk heel veel dialecten hebt. Maar dat je ook weer met die dialecten aan de haal kan gaan. Dat je een neologisme kan bedenken. Dat je die taal kan verminken. En daar vervolgens dus ook weer muziek mee kan maken. Maar als beeld denk ik dat het ook wel ergens een... Ja, ik weet niet, je probeert ergens ook dat stereotype beeld van een Brabander... Je probeert er ook iets anders mee te doen, ergens. Het is ergens natuurlijk, wordt natuurlijk heel erg snel de link gemaakt met New Kids. En dat is het ook wel ergens. Maar je probeert dat ook een beetje te overstijgen. Ik vond dat de... NRC was bij onze voorstelling. En die noemde in de recensie dat er een goede mix was tussen bravoure en zelfspot. En ik denk dat dat wel een grens is die we constant aan het opzoeken zijn in de teksten, in de muziek, maar ook in de beeldvorming als het gaat aan decor bijvoorbeeld. En dat komt dus vanuit die Brabantse roots? Ja, denk het wel. Ja, vooral natuurlijk het stereotype beelden dat eruit is ontstaan. Van wat is een Brabander en ja, hij is altijd zo gemoedelijk, dit en dat, maar... Ja, uiteindelijk hebben we ook allebei zo'n beetje ons hele leven hier gewoond. En is het ook gewoon een soort karikatuur van wat wij kennen. En ja, wie wij zijn ook gewoon uiteindelijk. Ja, wat grappig is, ik heb heel lang met de Kuren gewerkt. De afvaldienst. De afvaldienst hier in Eindhoven. En zo grappig, dat zijn mensen waar ik... Nou, ik heb zelf op de kunstacademie gezeten. Ik kwam helemaal niet in aanraking met... Met mensen die bij de vuilnisdienst werkten. Of, of. En het was, dat heeft voor zo'n taalverrijking überhaupt al gezorgd. Of zo, ook voor Frino. Ik denk van ja, eigenlijk is het ook nog wel een soort een ode aan die, nou ja, de arbeidersklasse is het misschien ergens ook wel. Ja. Dus, je probeert het echt ook te eren, maar ook, maakt het ook een beetje belachelijk. En je maakt jezelf ook een beetje belachelijk. En, nou, je probeert daar constant een beetje soort van de mix, de goede mix. Een bijzondere mix. De balans, de weegschaal. Ja. Ja, en dat doen jullie dus door muziek in de vorm van Brabo Hop. Ja. Precies. En dat is dus Brabantse hiphop, ik in. En daarmee zijn wij dus... Dat is helemaal goed ingevuld. Wat maakt Brabantse hiphop dan anders dan andere hiphop? Dat het in Brabants is. Oké, zo simpel kan het zijn. Ja. Ja. Daar kan je lang of kort over lullen, maar dat is eigenlijk gewoon hoe het is. Maar misschien zit het textueel ook nog wel een verandering. Ja, nou ja, wat het een beetje is, dat wij zijn natuurlijk opgegroeid met de jeugd vertegenwoordigd. En die kwamen natuurlijk uit Amsterdam. Maar dat, ik vond dat ook waanzinnig wat zij met taal deden. En ze hadden ook een heel eigen geluid. Ja. Eigen woorden. Ja, eigen woorden. Maar ja, wat ik net al zei van die neologismen en zo. En nou ja, dat opzoeken tussen straattaal en standaard Nederlands. Ja, ik vond het heel erg interessant. En ik denk dat als je daarmee bent opgegroeid, dat keert toch wel een keer terug of zo. Ja. Dat dus ik denk dat dus het een beetje het antwoord op de jeugd vertegenwoordigt of zo. Dat we daar een beetje... Brabantse jeugd. Ja, de Brabantse jeugd vertegenwoordigt. Ja, inmiddels, ik bedoel, we zijn al bijna 30, hè, dus zo jeugdig zijn we ook. Zij ook niet meer, toch? Nee, zij ook niet meer. Zij zijn ouder, volgens mij. Als we heel eventjes een paar titels van jullie nummers... Ja. Misschien, en dan moeten jullie zeggen of dat zo is of niet... Misschien omschrijft dat een beetje... ook wat jullie net vertelden over wat jullie doen met Frino. E-bike? Toch weer de juppen. E-bikes hebben wij totaal geen oordeel over. En daar gaat dat nummer eigenlijk over, ja. Oké, geen oordeel. Nee, dit is juist het moment om er wel iets over te zeggen, denk ik. Dat is het anti-jupperige. Ik denk dat het ook is dat we... Is dat segment van juppen die je nu ziet in steden van voornamelijk. Ja, de Van Movies, de Fatbikes, noem het allemaal op. Ja. Waar we wel zeer zeker een mening over hebben. En als je erachter wil komen, dan moet je het nummer maar luisteren. Maar, ja. Nee. Ja, maar er is wel een mening, stiekem. Oh ja, zeker wel. Ronnie Coleman in The Fit for Free. En Ronnie Coleman, dat was eigenlijk een legendarische bodybuilder. Is nog steeds een legendarische bodybuilder, maar zijn rug is kapot, helaas. Oh, ja. Dus dat bodybuilder zit erin. En dat is een hele nummer, is eigenlijk een ode aan Ronnie Coleman in The Fit for Free. Waar halen jullie inspiratie vandaan in dit soort nummers? Nou, ja, ik weet niet. Ik heb zelf een achtergrond in het theater. Ik ben opgeleid als theaterschrijver. Dus ik zoek het vooral in narratieven, verhalen. Maar ook in adaptaties schrijven. Dus bestaand werk herschrijven. Dat vind ik zelf heel leuk om te doen. Als het maar spelen met taal is? Ja. Ja, altijd wel een beetje. Maar je probeert ook altijd een leuk thema te zoeken. Nou, laat ik hier iets schrijven over een goudvis. Of inderdaad zo'n iconisch figuur als Ronnie Coleman. Of Bobby Fischer. We hebben ook een nummer gegeven over een schaker. Wat natuurlijk heel grappig is als je die twee nummers naast elkaar zet. Is als je het eerste nummer schrijft over fitness. Fitness wat een beetje natuurlijk binnen het domein van het Brabanderschap in onze voorstelling zit. En vervolgens kondig je nummer aan met het volgende nummer gaat over schaken. Dat is heel grappig natuurlijk. Ja. Of zo, weet je, dat je al die dingen soort van naast elkaar gaat zetten. Ja. Dus ik denk dat we daar wel een beetje naar op zoek zijn, naar die verbanden. Zo. Mooi. In Frino dus. Die verbanden zijn daarin te vinden. In jullie voorstelling de Gouden Soda Stream. Absoluut. Te zien op de parade. Zeker. En veel succes. Dank jullie wel. Dank u wel. Houdoe. Dikke Jenny was een goudvis. Groeide op pomp in de visfabriek. Bij kapitein Iglo kweektechniek. Niet fit genoeg voor het vriesvak. Ook nee, geschikt nee, voor de frituurbraadzak. Mist een oog, had een kromme vin. Geen kieuwen en een extra kin. Dik, dikke Jenny was te dik voor een visstick. Ah nee, veel te schubby, veel te chubby. Kon niet op tegen wit vis. Stond niet op de shortlist. Dikke Jenny was een goudvis. Dikke Jenny werd in de wc getapt. En Rick kloos en een biertje treft. Grote baas wilde cashen met zijn schone vissen. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Dikke Jenny werd in de wc getapt. En Rick kloos en een biertje treft. Grote baas wilde cashen met zijn schone vissen. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Come on. Gevonden in een gore sloot. Eeuw. Zwak, ziek en bijna dood. Kleine Jan viste haar uit de fucking drek. Droombeeld, een goudvis met een sixpack. Dikke Jenny werd een massie. Dikke Jenny ging naar de fish for free. Met fishbells, ringen en een zwemband. Oh ja, lekker zwemmen op de zwemband. En de vis flette vogel eraf. Oeh. En na maanden trainde zwemde Jenny af. Ja. Ze werd fishgirl on de Instagram. Ze kreeg dick pics van Aquaman. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Rick, Brooks en een biertje dreft. Grote baas wilde cashen met zijn schone vissen. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Rick, Brooks en een biertje dreft. Grote baas wilde cashen met zijn schone vissen. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Come on! Frino met Dikke Jenny. In Eindhoven zijn ondertussen de theatertenten ingepakt en reist de parade door naar Den Haag. Vanaf vrijdag 7 juli is de theatercaravaan te zien in Den Haag tot en met zondag 23 juli. In Utrecht begint op vrijdag 28 juli de parade en eindigt die op zondag 13 augustus. En de afsluiter, Amsterdam, is vanaf vrijdag 18 augustus te bezoeken tot en met zondag 3 september. U hoorde een bijdrage van mijn collega Mirre van der Vechten vanaf de parade in Eindhoven. De nacht van EO. Wat als je zo depressief bent dat het leven zinloos lijkt? Of nog erger, wat als het niet alleen zinloos lijkt, maar het leven ook echt zinloos is? Eens in de zoveel tijd overvalt de zinloosheid muzikant, schrijver en journalist Aafke Romijn. Ze wordt dan depressief en slaapt soms 20 uur op een dag. In de Ongelooflijke Podcast vertelt ze op een originele, inzichtgevende en nou soms zelfs humoristische manier over depressie en over hoe ze daarmee omgaat. Want de depressies gaven haar ook verrassende inzichten over religie en over secularisatie. Dat religie een rol speelt voor Aafke is niet vanzelfsprekend geweest, omdat ze afkomstig is uit een atheïstisch nest en het grootste gedeelte van haar leven in een atheïstische bubbel verkeerde. Wat vindt zij dan toch in die christelijke traditie? En wat heeft de depressie haar geleerd over onze cultuur? David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas gaan in gesprek met Aafke Romijn. Ja, Aafke Romijn, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd een beetje een tikkeltje geïntimideerd door mensen die heel veel verschillende dingen kunnen en doen. En dat geldt ook voor jou. Maar gelukkig heeft jouw website een hele handige samenvatting. Ja. Er staat, Aafke Romeijn is muzikant, journalist en schrijver. Haar kat heet Henk. Dat is het wel ongeveer, ja. Vooral de laatste cruciale informatie ook erbij. Ja. Al zit je wel met twee hondenliefhebbers aan tafel. Ja, ik wil het hier verder niet over hebben eigenlijk. Ik hou ook heel erg van honden. Ja? Wel. Maar ja, nee, ik vind ze even leuk. Maar ik heb gewoon 14 jaar geleden de keuze gemaakt om een kat te nemen. En dan zit je dan toch best wel heel lang een deel van je leven aan vast. Jaar of 20, toch? Ja. En hij heet Henk. En hij is heel leuk, ja. Maar hij duldt geen honden. Dus ik kan er ook niet een hond bij nemen, helaas. Ja, okay, moet even wachten. Dat is toch een beetje katteigen, hè? Die zijn dan toch de baas een beetje. En, ja. Ja, Stefan, we waren een beetje gegrepen door een interview met Aafke. Ja, mooi. Ja. In de Nieuwe Koers. Ja. Een blad waar jij ook wel als commentaar voor schrijft, hè, geloof ik. Ja, je mag het geen column noemen. Nee, geen columns. Bewust geen column. Daar heeft de redactie me ooit verteld. Kom dan maar. Dan ben je dus ook geen columnist. Dat is dan weer... Commentator. Commentator ben je dan. Dat is net zo leuk. Ja, dat klinkt wel heel goed, hè. En jij appte mij toen je dit interview las van... dit is boeiend voor de podcast om daarover te gaan praten. Ja. Wat was het wat jou greep? Nou, ik vond het een mooi interview. Waar je iets vertelde over je depressie. Dit is niet zozeer een podcast waar we nou heel veel human interest doen of zo. Maar met name ook dat je dat ook als een soort lens op de cultuur ziet. Secularisatie, een beetje als de depressie van de cultuur. Ja. Zou ik haast kunnen zeggen. We gaan even secularisatie als depressie ik maak hele snelle stappen nu. Ja, ja, ja. Nee, maar... Melslaarsen, is oké. Okay. Ik zie dat de Aafke me begrijpt. Ja. Nee, kijk, het ging hier om... maar goed, ik vroeg het nou eigenlijk voor jou in. Zoals ik me herinner in elk geval. Misschien is dit een mooie alvast een vooruitblikje op waar we zo meteen komen te spreken. Want is misschien wel goed om eerst even bij de... Ja, de cliffhanger die staat er nu. Ja, ja, inderdaad. Goed gedaan, een cliffhanger. Ik zei al, je maakt veel dingen, maar jouw laatste werk... eigenlijk zowel op muzikaal vlak... CD, Godzilla, als je boek. Ga gewoon wat leuks doen. Gaat eigenlijk over één thema. Ja. Depressie. Klopt, ja. Waarom die titel eigenlijk? Ga gewoon wat leuks doen. Nou, die titel, de credits voor die titel... ga ik meteen geven aan een medewerkster bij mijn uitgever. Die kwam de eerste keer dat we elkaar spraken... kwam zij met die titel. En ik had zoiets van, het is echt briljant. Omdat we hadden het erover... dat er heel veel manieren zijn waarop mensen reageren op een depressie. Dus op iemand, wanneer je iemand in je omgeving hebt die een depressie heeft... dan willen mensen zich een houding geven. Dat gaat op allerlei manieren. Van alles willen overnemen om voor je te zorgen... tot aan dat ze niks meer laten horen. En er is een soort van trend dat mensen je ook heel erg willen wijzen... op je eigen verantwoordelijkheid die je natuurlijk ook hebt als patiënt. Namelijk het feit dat een depressie niet alleen maar te genezen is door pillen... maar ook door... ja, door gewoon jezelf een schop onder je reet te geven en eruit te gaan. En dat is natuurlijk voor een gedeelte is dat waar. Want je geneest niet van een depressie door in je bed te blijven liggen. Maar het is natuurlijk een heel simpele versie van een heel grillige waarheid die mensen leven. En nou ja, de versimpelde versie daarvan is dat mensen dan zeggen... ja, ga gewoon even wat leuks doen, dan ben je er zo weer, weet je, dan ben je er weer doorheen. Ga hardlopen, ga naar buiten. Ja, precies. Het hardlopen. Je moet elke dag 10 kilometer wandelen. Dat soort adviezen. En dat zijn hele lastige adviezen. Want je kan niet zeggen ze zijn niet waar. Want ik denk, als ik naar mezelf kijk... als ik depressief ben, dan lig ik het liefst de hele dag... met alleen maar slaappillen in mijn nest. Ik las ergens dat je wel eens 20 uur per dag slaapt dan. Absoluut, ja. 20 ja. uur per dag. Ja, het is ook gewoon een fysieke reactie. Het is echt ook een fysieke ziekte. Daar weten we nog heel weinig van. Maar dat blijkt wel steeds meer echt een connectie te zijn... tussen fysieke klachten en mentale klachten tijdens een depressie. En een van de veel voorkomende problemen... is dat mensen te veel gaan slapen of juist veel te weinig. Dus slapeloosheid is ook echt een probleem. Ik reageer door gewoon de hele dag te slapen. Oh. Omdat ik dan mijn hoofd kan uitzetten. Dus dan is het er gewoon even niet. En ik trek het gewoon niet om wakker te zijn, letterlijk. En om je hoofd uit te zetten... Het is natuurlijk lastig om ons mee te nemen dan in je hoofd op zo'n moment. Maar kan je een beetje omschrijven wat er dan gebeurt met jou? Of wat er gebeurt met je hoofd in zo'n depressie? Ik probeer het wel eens te vergelijken met dat je wakker wordt... en dat er iemand met een enorm keukenmes op 2 centimeter van je hoofd staat. En je wordt natuurlijk je wordt hartstikke bang, want je moet ontsnappen. Ja. Het probleem is alleen dat die man er niet is met dat mes... Maar die angst wel. Dus exact die angst voel je de hele dag, maar hij is nergens op gericht. Ja. Dus die angst slaat automatisch naar binnen. Je hebt zeg maar alle fysieke angstklachten. Je gaat trillen, zweten, flauwvallen. Je raakt aan de diarree, je gaat overgeven. Dus je bent gewoon de hele dag in een soort van paniek staat. Ja. Maar er is niks om voor weg te lopen. Dus je kan nergens heen. En op zo'n moment besef je wel dat dat keukenmest er niet is. Zeker. Dat die angst niet reëel is, dat besef je wel. Maar je kan het niet stoppen. Ja, nee, precies. En omdat die angst er constant is, angst probeert jou ook altijd te overtuigen van het feit dat die reëel is. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een heel biologisch gegeven, wat heel logisch is. Je ratio is constant aan het zeggen van ja, maar wacht even, ik weet nu dat dit niet echt is. Dat ik moet hier gewoon, dit gaat alweer over. Maar die angst is zo heftig en zo fysiek ook, dat je wordt gewoon uitgeput omdat je er constant tegenin aan het redeneren bent. Dus dat hou je gewoon niet zo heel lang vol. Ja, ja. Dus na een half uur ben je gewoon helemaal gesloopt. Ja. En dan ben je nog niet eens uit. Dus dat is een beetje... Ja. Je beschrijft dus depressie in die zin... Ja, het is een fysiek iets, zeg je. Maar het is ook een soort verstoorde relatie met de werkelijkheid dan. Zeker, ja. En ik zeg er wel altijd meteen bij... er zijn verschillende vormen van depressie. Er zijn ook mensen die een totaal gebrek aan emotie... of fysieke ervaring hebben. Dus dat is ook weer een heel andere kant... En het is een totaal verstoorde relatie met de werkelijkheid... omdat angst altijd jou van probeert te overtuigen... dat angst het bij het juiste eind heeft. Ja, de topprioriteit is in je leven nu. Precies, ja. Dus er moet iets aan de hand zijn wat heel verschrikkelijk is. Ja, en op het moment dat dat niet tastbaar is of te definiëren is... ja, dan is de enige mogelijke conclusie van... nou, dan is het leven zelf gewoon heel verschrikkelijk. Dus dan moeten we daar maar vanaf... Ja. Dat zijn dan de gedachten die door je hoofd gaan op zo'n moment. Ja. Ja, dus dan is het ook een beetje gekoppeld aan... het leven zelf is verschrikkelijk. Het leven zelf is zinloos, ja. Een soort van. Ja, kijk, dus wat dat betreft... ik snap heel goed wat jij zegt, Stefan, over dat een depressie een beetje een soort van secularisering is. Op het moment dat je depressief bent, heb je heel erg het idee dat je in een... veel echtere staat van zijn verkeerd dan wanneer je niet depressief bent. Dus op het moment dat je depressief bent, heb je het idee van... ja, al die mensen die de hele dag maar rondrennen en het druk hebben... en doen alsof alles zin heeft... ja, die zijn in staat om zichzelf iets wijs te maken. Wat heel troostend is en wat heel fijn is... maar ik heb er geen grip op. Ik kan er niet bij. Ik zit in de realiteit. Precies, ik zit in de realiteit en die is heel naar en heel verschrikkelijk. En ik heb een verhaal nodig of iets nodig om eruit te komen... maar ik heb het niet. En ik snap in die zin wel dat religie in die zin heeft dezelfde troostende werking of dezelfde zeg maar uitgestoken hand als geluk, zeg maar, als je in staat bent om jezelf geluk toe te staan. Ja, en dezelfde reputatie van een placebo te zijn. Ja. Ja. Maar, voordat we daar komen, ik vind dat fascinerend wat je daar vertelt. Want dan zeg je eigenlijk, zoals jij het voelt, de wereld dendert door, mensen lachen. Mensen gaan gewoon door met hun leven. Mm-hmm. En jij hebt op zo'n moment het idee van... ja, jullie houden jezelf een beetje voor de gek. Maar goed, mm-hmm. Het werkt voor jullie, prima, fijn voor jullie. Maar ik, in mijn depressie, zie hoe het echt is. Namelijk zinloos. Het heeft allemaal geen zin. Ja. Dat is op zo'n moment de waarheid. Ja, klopt. Maar is het dan niet zo dat het dan, als het ware, ook te weerleggen is? Als mensen dan met... verhalen komen, joh, de zon gaat toch op, of er gebeurt al mooie dingen, of mensen krijgen kindjes, of ik verzin maar even wat dingen. Of kijk, een lieve puppy is, of kat Henk, en ga zo maar door. Dus er is mensen voeren heel veel bewijs aan, en argumenten aan, dat het leven toch best wel deugt. Klopt, alleen als ik voor mezelf spreek, ik heb een vrij groot talent voor heel snel in- en uitzoomen, als het om denken gaat. Dus ik kan me heel goed heel druk maken om heel kleine dingen... en dan binnen een seconde zo van... ja, maar wacht even, al het leven op aarde is zinloos. Waar hebben we het eigenlijk over, weet je al? En het constante schakelen tussen die twee dingen... maakt ook dat dingen als een puppy of zelfs mijn eigen kind... soms heel relatief lijken. Dus op het moment dat iemand dan zegt van... ja, maar ja, je hebt toch gewoon je gezin en je hebt je huis... je hebt alles goed voor elkaar, dan denk ik... ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar als ik er straks niet meer ben, gaat alles gewoon verder, heb ik... niks bereikt. Ja. Ik heb nog geen steen in het water kunnen gooien, bij wijze van spreken. En dat is voor een bepaald gedeelte ook wel zo, zeg maar. Dus als je gewoon kijkt naar de hele mensheid en de hele geschiedenis... Ja, het is niet helemaal onzin. Nee, maar er zijn ook mensen... Ik ken ook genoeg mensen die dat juist een troostende gedachte vinden. Ja. Dus die voor zichzelf de lat lager kunnen leggen, omdat ze denken, ja, maar het is ook gewoon relatief. Ik hoef niet de wereld te redden. Mm-hmm. Ik hoef niet... En voor mij is dat dus altijd een ontzettend beangstigende gedachte geweest... op de een of andere reden. Ik denk omdat ik mezelf gewoon graag heel belangrijk maak. Is dat dan ook iets wat met depressie te maken heeft, dat je misschien te veel verwacht van jezelf of het leven? Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk dat het deels gewoon een talent is wat ik heb voor depressie. Maar deels is het ook, ja, is het gewoon, het is de keerzijde van een eindeloze ambitie en een eindeloze, ook een talent tot voor dromen, zeg maar. Dus voor hopen en dromen. Groot en meeslepend zijn. Zeker, ja. Ja, maar het trof me wel wat je zei, dat het, nou ja, zoals je het omschreef, dat gevoel wat je dan had van, ja, als ik er niet meer ben, dan gaat het leven ook gewoon door. En ja, dat is natuurlijk voor een groot gedeelte ook zo. Maar dan zou je kunnen zeggen dat gevoel wat jou dan drijft tot depressie, ja, dat eigenlijk best wel consistent is, denk ik, met een wereldbeeld wat veel mensen hebben, wat ook al nihilisme natuurlijk wordt genoemd. Namelijk, ja, het leven heeft ten diepste geen zin. Je kan er zelf wel iets zinnigs mee doen. Je kan dat op allerlei manieren. Ik moet denken aan ook Tim Hofman die in onze podcast zei van, ja, eigenlijk ben ik nihilist. Maar goed, ik zet me in voor mensen in nood en zo. Want ja, je moet er toch iets van maken. Ja. Ja, eigenlijk. Het gevoel wat jij omschrijft als wat jou die depressie geeft, dat is eigenlijk een consistent wereldbeeld. Dat maakt het ook zo lastig te weerleggen. Een zeer consistent wereldbeeld is. Maar ik denk wel uit, kijk, voor mij uiteindelijk is een weg uit depressie is accepteren dat nihilisme bestaat. Maar dat zingeving ook bestaat en dat die twee dingen elkaar ook niet per se uitsluiten. Ik vind dat misschien, zeg maar, in onze maatschappij worden die twee dingen heel erg tegenover elkaar gezet. En ik denk dat het accepteren dat je niet alles weet, dat je niet alles begrijpt, en dat zingeving iets is wat je gewoon moet aannemen voor wat het is, zeg maar. Dus gewoon maar over je heen moet laten komen. En dat net zo prima is als de hele dag tegen jezelf zeggen, het is allemaal zinloos. Ja. Dat is voor mij een manier om te aanvaarden dat ik soms heel nihilistisch in het leven sta, maar het liefst eigenlijk helemaal niet, zeg maar, als het goed met me gaat. Ja, ja, ja. Heeft het ook iets te maken dan met uiteindelijk wat voor mens je wilt zijn? Wat je nu zegt, dat associeer ik even met filosoof Charles Taylor, die heeft gezegd over de geschiedenis van het Westen, van secularisatie en ook van bijvoorbeeld atheïsme. En zegt dat is voor een belangrijk deel ook heeft te maken met identiteit. Wie wil je zijn? Mm-hmm. Het is bijvoorbeeld niet toevallig dat veel atheïsten mannen zijn. Ja. Het heeft te maken met autonomie. Met het idee dat je behoort bij die kleine minderheid die dapper genoeg is om het bestaan in de grauwe kaken te staren en afstand te doen van elke vorm van zingeving. Ja, ik denk daar zelf ook veel over na. Mm-hmm. Omdat ik, hoe ouder ik word, ik kom uit een heel wel een vrij atheïstisch nest, zeg maar. Een vrij atheïstische bubbel. Mm-hmm. En ik begin me hoe langer, hoe meer er enorm aan te ergeren. Ja? Omdat het gepaard gaat met een bepaald soort fanatisme. Dat heel erg veroordeeld wordt op het moment dat in de geloofshoek gebeurt. Mm-hmm. Maar op het moment dat een atheïst fanatiek is, dan wordt dat gezien als, ja, dit zijn waarheidsstrijders. Terwijl de manier van bewijzen aanleveren voor allebei negativistisch is in wezen. Dus zeg maar, je bent alleen maar aan het bewijzen wat er niet is. Of wat er, de ander aan het weerleggen. Je bent alleen de ander aan het weerleggen zonder dat je daarmee jezelf echt in de ogen kijkt, vind ik. Ja. En dat stoort me gewoon. Het stoort me echt heel erg aan mensen die zichzelf, van die mensen die zichzelf atheïst noemen, omdat dat is nou eenmaal logisch. Weet je, als je logisch nadenkt, dan ben je atheïst. Dat vind ik, ja, voor mij, ik weet niet, ik vind dat hoe langer, hoe minder logisch, om heel eerlijk te zijn. Oh. En het is wel waar dat de mensen die ik ken, die daar het meest volhardend in zijn, ja, zijn toch witte mannen die zich op sociale media en in de media daar ook heel sterk over uiten en er met gestrekt been ingaan. Het is vaak wel een beetje een mannending, ja. Ja. Maar die ook inderdaad, jij zei geloof ik net, de rauwe werkelijkheid in de ogen kijken. Iets met zinloze kaken bestaan in de grauwe kaken de kijken. De grauwe kaken Kijk, in het afstand doen van elke vorm van zingeving kan zelf een soort zingeving worden. In de zin van, goed, het bestaan heeft geen zin. Als je dood bent, ga je de grond in of de oven in en dat is het dan. En over een paar decennia is iedereen vergeten dat je ooit geleefd hebt. Maar ik herken dat ook. Ik zie dat onder ogen. Ik accepteer dat. Er zijn maar heel weinig mensen die dat doen. Die dapper genoeg zijn. Omdat er zit er zo'n heroïek in. Ja, absoluut. Ja. En dat op zichzelf en ook is, nog steeds... is geen rationeel ideaal. Kan ook weer een zingeving zijn. Ja, heroïek, vorm Nietzscheaans of misschien klassiek Grieks bijna. Wereldbeeld van ik hoor bij de kleine schare van helden. Ja, en ook nog steeds het David en Goliath element van... ik ben toch die ene die ingaat tegen die duizenden eeuwen aan religie die er zijn. Ja, en, nou ja, goed. Dat zegt Taylor natuurlijk ook, dat niet alles... natuurlijk maar heel veel van dit type atheïsme... dus dat meer militante waar je het over had... is natuurlijk ook allerlei veel mildere vormen. Absoluut, maar, ja. Maar dit specifieke type ontleent zijn energie, zegt hij, aan datgene wat het bestrijdt. Absoluut, ja. En dus het vuur, de zingeving, wordt eigenlijk ontleend, bijna uit de religie gezogen, ja, die men aan het bestrijden is. Ja, dat maakt het zo negatief. Ja, het is altijd je afzetten tegen iets, in plaats van dat je kijkt, wat is er wel? Of wat is wel mogelijk? Ja, precies. En niet om nou heel gebalanceerd te doen hier, maar dat is iets waar ik me ook aan kan... Ik kom niet uit een atheïstisch milieu, maar uit een gelovig milieu... Ik kan me daar ook aan storen in aan bepaalde fundamentalistische religieuze hoek. Waar men ook meer bezig lijkt met het bezweren van de eigen angst. Ja, dan zeker. Met een positief ideaal van wat betekent het nu om gelovig in de wereld te staan. Nee, ik denk dat dat heel vergelijkbaar is. En daarom alleen merk ik in ieder geval in mijn omgeving... dat het bij atheïsten veel minder herkend wordt als zodanig. Dat denk ik eigenlijk ook wel een beetje. Omdat... Ja. Kijk, wanneer iemand naar een gereformeerd dorp gaat... En dan gaat filmen van... oh mijn god, kijk, deze mensen die hebben allemaal zwarte kousen. Ja, dat is heel makkelijk om daar fanatisme in te herkennen... Ja. Tussen aanhalingstekens, voor het grote publiek. Ja. Maar als Arjan Lubach een kwartier lang staat te ranten... over religieuze mensen en waarom die niet deugen... Ja. Dan is dat allemaal heel grappig. Ja. Nou ja, goed, ik voor mij is het een soort van... Ik zeg niet de openbaring, want dat vind ik een veel te groot woord. Zeker in deze context. Hier mag het dan ook. Ja, hier mag je dat gewoon gebruiken. Maar voor mij is het wel het aanvaarden van dat religie er is... en dat het ook iets voor mij zou kunnen betekenen... en dat ik met religieuze mensen kan praten als gelijkwaardigen... zonder dat ik meteen... Ik ben zo geprepareerd om meteen een oordeel te vellen... van deze persoon die gelooft in God... Ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Nou, dan moet het daar maar gewoon niet over hebben. Dat is hoe erbij, zeg maar, in mijn omgeving om werd gegaan... met mensen die heel religieus zijn. Van ja, die gaat weliswaar naar de kerk, maar... Weet je wel, dat is ook dan, maar het is ook gewoon een leuk persoon. Ja. Ja, ik kan best goed leren. Hij heeft wel universiteit gedaan, weet je wel. Ondanks dat hij want dat kan toch eigenlijk niet samen. Oké. Een klein beetje een land spreken voor de atheïsten. Dus de militante atheïsten. Nee, omdat ik zat te denken... Jij hebt wel iets mee, hè? Ik heb het vaak ook van Arjen Lubach opgenomen. Je hebt eens gezegd ook dat je zelf... ook langs de randen daarvan... Ik denk wel eens van... als ik niet eenmaal gelovig zou zijn... dan kan ik best wel een eind oplopen met Arjen Lubach. Witte man geweest die... Ik heb twee keer met Arjen Lubach voor deze podcast ook gesproken. Best wel uitgebreid. En dan... Kan ik hem gewoon heel goed volgen? Ik zit alleen aan een totaal andere kant. Nee, maar ik volg hem ook. Ja, die argumentatie volg ik wel. Maar ik wou het ook nog een beetje voor de... argumentatie kan ik ook prima volgen. De emotionele charging ervan. Dat vind ik altijd wat lastiger. Nou kijk, ik moest aan denken. Omdat we hadden natuurlijk... Kijk, we gaan nu van depressie naar geloof. En dat is ook organisch, denk ik. Dat die twee een beetje door elkaar heen vloeien in dit gesprek. Maar jij beschreef hoe de depressie was. En dat jij het gevoel had van... Ja, maar die zinloosheid, dat is de waarheid. Waar we het nog niet echt over gehad hebben... is hoe je daar vervolgens ook weer uitgeraakt. Zo'n depressie. en daar is het misschien wel een beetje raakvlak... met wat ook atheïsten zeggen over jezelf misschien ook voor de gek houden. Ja. Want er kwam een uitspraak van jou tegen... dat je eigenlijk soms bewust in zo'n depressie tegen jezelf moet zeggen... ik ga mijn oogkleppen opzetten nu. Ja. En gewoon doen alsof het leven zin heeft. Toch? Ja. Klopt dat? Ja, dat is soms wat je moet doen. Omdat je kan niet de hele dag op de bank zitten... en alleen maar denken, dit is zo zinloos. Je wordt helemaal gek. Op een gegeven moment moet je ook gewoon denken van... Oké, ik moet boodschappen doen. Het heeft geen zin, maar ik ga toch eten maken... om het lichaam toch in leven te houden. Om het gaande, weet je wel, ik ga toch gewoon... ik ga even 24 uur gewoon normaal doen, bij wijze van spreken. Voor zover dat gaat. Omdat die grote massa ook doet. Ja, precies. Ja. En mezelf net zo voor de gek houden. Ja, nee, dat voelt dan alsof je jezelf voor de gek houdt. Zo van, nou, ik ga mee in deze bizarre massapsychose. Maar het gekke is, als je daarin meegaat... omdat iedereen om je heen het ook doet... merk je gewoon van ja, je hersenen zijn wel zo geprogrammeerd dat je er wel weer, je kan er ook wel weer in meegaan, zeg maar. Dus soms kun je dan toch opeens die klik maken en denken van, nou oké, ik hou het misschien nog een dag vol. Dus ja, dat je dan aan het eind van de dag terugkijkt, denk je van, ik had vandaag eigenlijk heel weinig sombere gedachten. Nou, zo is het dan meestal niet, maar het maakte het niet erger. En dat is meestal het beste wat je dan kan bereiken. Is dat het niet, dat het niet erger wordt. Okay. Ja. En dat je dus iets gedaan hebt, wat verschrikkelijk lijkt, maar dat je het gedaan hebt zonder dat je daarbij nog slechter bent gaan voelen. Ja, okay. Ja, precies. Dat is wel wat. Dus dat is dan soms het hoogst haalbare. Dat is absoluut, ja, precies. Maar het helpt je ook om langzaamaan een beetje terug te krabbelen misschien? Nou, je hebt dat soort ervaringen nodig om je brein weer een soort van te programmeren en te automatiseren en jezelf eraan te helpen herinneren van wacht even, ik heb dit leven ook gewoon geleid. Ik kon dat, ik kan dat, ik ga dat weer kunnen. En nu lukt het misschien maar een halve dag, maar straks gaat het gewoon weer maanden achter elkaar, misschien wel jaren, gewoon lukken. Maar is het dan zo, zoals je nu omschrijft, dat je, jij dacht, die mensen houden zichzelf voor de gek? En dat jij dat de mensen die gewoon doorgaan met hun leven en niet in een depressie zitten, maar dat je jezelf aan het conditioneren bent, dat je jezelf weer aan het trainen bent, in jezelf voor de gek houden. Ja. Maar dat je ten diepste misschien nog wel denkt, uiteindelijk is het net zo zinloos als ik toen in die depressie. Absoluut, ja. Maar het is een soort groef waar je ook weer in terecht kan komen, in dat jezelf voor de gek houden. En die groef is gewoon leuker. Ja, dat is heel maar daar komt het uiteindelijk op neer. Oké. Okay. Want we komen daar wil ik zo nog iets meer over vragen. Maar eigenlijk nog een stap terug. Nu we toch een beetje die vergelijking aan het maken zijn steeds tussen in een depressie zijn en bezig zijn met de hele vraag of het leven zin heeft. Op een bepaald punt wil je blijkbaar dan weer dat gewone leven leiden. In je depressie kies je er dan voor om dat te doen. Terwijl je tegelijk verzekerd, in je gedachten verzekerd bent van het idee dat het eigenlijk allemaal zinloos is. Ja. Dus ik vroeg me nog af, wat breng je dan op een gegeven moment toe om dat te doen? Is dat dan sociale druk? Of is dat het idee van Nou, dat is voor een deel is het echt gewoon toch een heel bazaal verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En dat heeft vooral te maken met mijn omgeving. Dus ik heb op een gegeven moment voor gekozen om een kind te krijgen. Dat is een bewuste keuze geweest. Dus zelfs in het zwartst van mijn depressie heb ik nog steeds iets van, ja, weet je, jij kan wel dood willen met je hoofd. Ja. Maar je hebt wel een dochter op de wereld gezet. Ja. En die heeft daar verder niks mee te maken. Die heeft daar niet voor gekozen. Mm-hmm. En die wil ik op zijn minst de kans geven om daar later als volwassene zelf een beslissing over te maken, over wat zij van het leven vindt. Dus ik heb de verantwoordelijkheid om in leven te blijven. In ieder geval nog totdat zij eigenlijk gewoon totdat ik gewoon een natuurlijke dood sterf. Maar in ieder geval tot zij groot genoeg is om te kunnen begrijpen wat er met mij in de hand is. Ah. En die verantwoordelijkheid is gek genoeg tot nu toe sterker gebleken dan mijn wil om te ontsnappen, zeg maar, om dood te gaan. En dat is heel prettig, want dat geeft mij de kans en de ruimte om inderdaad dan te denken van oké, hoe ga ik dat doen? En een van de manieren om dat te doen is door mezelf dan toch maar weer te programmeren om in die gekke massapsychose terecht te komen. Want ja, weet je, als je dan toch moet leven, is dat wel een veel gezelligere manier om te leven dan in een depressie die chronisch is. Ja. Maar het gebeurt dus niet dat als jij jezelf in die groef weer weet te krijgen, die massapsychose, dat je gaat denken, maar misschien heeft het dan toch wel zin. Dat gebeurt dus niet. Nee, ik sta mezelf toe om zingeving te ervaren. Ja, maar ik bedoel, dat is iets wat ik mezelf toesta. Dat is niet iets waar ik ook ten liefste in geloof. En het verschil is misschien ook dat je in een samenleving leeft waar wel alles staat afgesteld in de richting van dat massaleven. Zeker, ja. Wel, dat is misschien een verschil met waar we het net over hadden. Als het gaat om dat atheïsme wat zeer overtuigd is van zichzelf, dan kun je jezelf ook omringen met mensen die net zo denken, die dat bevestigen. Je kunt boeken lezen van grote schrijvers die dat ook allemaal vinden. Ik kan me voorstellen dat het met een echte depressie wat minder is. Er zit toch wat minder normalisering in de cultuur. Van je deugt gewoon, dit klopt allemaal precies. Je blijft zoals je bent. Ja, nou het gekke is dat als je op sociale media kijkt, dan zijn er hele groepen van mensen die chronisch depressief zijn. Ja. En dat brengt ook een bepaald gevaar met zich mee, want die bevestigen elkaar dus allemaal hierin. Dat zie je ook met mensen met een eetstoornis bijvoorbeeld. Die vinden elkaar. Ja. En de vraag is dan altijd van oké, je kunt elkaar steunen door het lijden van de ander te erkennen. Maar het heeft niet altijd zin om ook het wereldbeeld van de ander te erkennen. Nee, precies. Tegelijkertijd heeft het ook helemaal geen zin om gewoon onder een post van iemand te typen. Jawel hoor, het leven is echt best wel leuk. Even volhouden, weet je. Dat ga dus, gewoon wat leuks doen. Ja, dus het is een hele moeilijke balans. Ja. Maar ik denk wel, zeker sinds de opkomst van sociale media, dat er wel veel meer ruimte is voor het praten over suïcidale gedachtes. Ja. Over nihilistisch wereldbeeld. Over de nare ervaringen binnen de GGZ die je allemaal vroeg of laat een keer doormaakt. Ik denk dat het wel troost kan bieden voor mensen. Ja, ja dat geloof ik onmiddellijk. Maar ik zou denken, de rest parallel van je omgeving snapt het niet. Nee, dat is denk ik het verschil, laat ik het zeggen, met als je leeft in een seculiere samenleving. Je zou kunnen zeggen, daar is het bijna andersom. Hè? Dan een grote meerderheid zal misschien zeggen, ik kan dat hele radicale atheïstische perspectief van jou, dat vind ik een beetje te ver gaan. Maar ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Misschien. Ja, ja zeker. Nee, voor mij is, wat voor mij een eye-opener is geweest, is dat ik vrienden maakte die heel gelovig bleken te zijn. Ja. En ik zeg dan bleken te zijn, want dat is niet iets wat je in Nederland tijdens een eerste date meteen op tafel legt. Nee. Blijkt. Nee, dat klopt. Zeker niet als je er zeg maar echt gewoon, als het echt een wezenlijk onderdeel van je dagelijks leven uitmaakt. Ja, dat ligt toch gevoelig. Zeker. Mensen komen soms na jaren pas achter. Precies. Ja. En ik vond het zo ontzettend wonderlijk dat ik maakte heel bewust alle stadia door die ik ook zelf zeg maar als dan seculier opgevoed persoon doormaakte van jeetje, kan ik eigenlijk wel bevriend zijn met deze personen? Ja. Dat was echt mijn eerste gedachte van ja, maar dat. En ook letterlijk van, oké, maar als ik deze mensen uitnodig op een feestje, hoe ga ik het dan uitleggen, weet je wel? Want dadelijk beginnen ze over hun kerk. Maar wat moet ik dan, weet je wel? Dan gaan mensen mij vragen stellen. Je bent van de BBB, dat je een veganist uitnodigt. Nou ja. Terwijl ik die gedachte had, had ik tegelijkertijd iets van, wat is dit voor belachelijk denkpunt? Hoe is het zo voor mij kunnen komen dat ik dus denk van, ik kwam in een totale spagaat met mezelf terecht. Waarna ik natuurlijk wel gewoon die vriendschap aanging. Maar dat heeft mij wel heel erg geleerd hoe het is om als niet fundamentalistisch, maar iemand die zeg maar fundamenteel religie een plek heeft gegeven in zijn leven, hoe het is om te leven in een seculiere samenleving. Ja. En ook dat verschrikkelijk eenzaam kan zijn. En ook dat kinderen die religieus worden opgevoed en die daar heel veel positiviteit aan ontlenen, dat die ook een bepaalde mate van eenzaamheid hebben, omdat ze ook leren van, nou, je kan niet meteen aan een andere volwassene dan je ouders vragen van, naar welke kerk ga jij of geloof jij in God? En dat zien in de ogen van een gelovig kind, dat is voor mij, ik vond dat echt heel verdrietig. En dat heeft voor mij wel, dat heeft onder andere gemaakt dat ik hierover ben gaan praten en nadenken. En dat ik nu in een EO-podcast terecht ben gekomen. Ja, zo kan het met je lopen, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat was inderdaad een vraag die ik had van, nou ja, seculiere opvoeding is misschien soms wel een beetje anti-religieus. Hoe dat dan is gaan kantelen. Want als je je nu googelt en je volgt jou, dan ben je best wel veel bezig met de Bijbel, met geloof. Nou ja, als Neerlandicus, dat is wel een van de momenten geweest dat ik merk dat ik... Zeg maar, wanneer je seculier wordt opgevoed, dan heb je dat zelf helemaal niet zo door. Ik kom uit een katholiek dorp. Dus ik wist wel van, goh, op dinsdagmiddag gaat iedereen naar de kerk, behalve ik. Om te leren voor de communie en zo. En ik niet. Ja. Maar er werd toch altijd gezegd, ja, die onzin met de communie, die kinderen willen alleen maar een nieuwe fiets. Dat heeft nergens mee te maken. En geloof jij in God dan? Weet je wel? En dan had ik zoiets van, nee. En toen ik Nederlands ging studeren, merkte ik gewoon, ik kwam in een groep terecht van allemaal vrij mensen die afkomstig waren uit de Bijbelbelt. Die Nederlands gingen studeren om leraar te worden. En die de Bijbel van voor tot achter uit hun hoofd kende. En ik had een waanzinnige achterstand. Zeker als het gaat om historische teksten. Maar ook gewoon, ik bedoel, de hele Nederlandse literatuurgeschiedenis is doordrenkt van allusies, van verwijzingen, van allegorieën. Ik kon er helemaal niks mee. Ik haalde er niks uit. Ik las die teksten allemaal alsof het gewoon moderne sprookjes waren. En dat heeft wel voor het eerst bij mij een soort van fascinatie doen ontstaan voor de Bijbel. Omdat ik dacht van, nou, ik wil wel dan in ieder geval vanuit een wetenschappelijk oogpunt die tekst tot mij genomen hebben. Dat ben ik gaan doen. En ik kwam er eigenlijk, ik kwam erachter, naarmate ik zeg maar meer ging lezen, dat ik eigenlijk toch wel mijn hele jeugd ook al wel heel erg gefascineerd ben geweest door de kerk. Dus ik heb mijn opa en oma, ik heb één opa en oma die heel katholiek waren, of zijn, moet ik zeggen. Mijn oma leeft nog. Dus ik kwam als kind stiekem eigenlijk best wel eens in de kerk. Oh ja. En ik vond het eigenlijk heel fascinerend. Mm. Juist ook omdat de rest van mijn familie daar helemaal niks mee had. Ah, okay. Dus het was allemaal heel mysterieus en heel erg spannend en zo. Mm-hmm. Ja, ik vind naarmate ik ouder werd, is die fascinatie eigenlijk alleen maar toegenomen. En ik ben altijd, waar ik ook kom, ik ga altijd de kerk binnen. Ik ga altijd eventjes ergens zitten. Wat vind je er fascinerend aan? Nou, er zijn een aantal dingen. Ik ben iemand, ik ben heel gevoelig voor rituelen en voor symbolen. En dat is niet iets waar... het is gewoon een eigenschap van mij. Ik heb dat ook met... als ik ergens heel veel mensen in uniform zie marcheren. Dat raakt mij. Ook al hou ik helemaal niet van de uitvaart van militairen. Nou, bijvoorbeeld. Nou, ja, dan kan ik echt met tranen met uit halen. Gewoon een veteranendag, weet je. Ik heb een hekel aan het leger en alles waar het voor staat. Maar laat gewoon... Ze hebben wel mooie pakjes aan. Ze hebben mooie pakjes aan en ze doen iets samen. Het is voor mij ook als het van, oké, we maken onszelf ondergeschikt aan een groter geheel. Ja. We maken dat geheel heel zichtbaar door allemaal dezelfde kleren aan te trekken. Of er allemaal in een kerk te gaan zitten. Ja. En allemaal dezelfde kant op te kijken en hetzelfde te zeggen. Ja. Dat vind ik iets... Ik voel me dan heel klein, heel nederig, maar op een hele prettige manier. Dus niet een onderdrukkende manier, maar gewoon... Dat is voor mij misschien wel de relativering die ik soms nodig heb. Ja. En zeker als het dan ook nog gepaard gaat met muziek, ja, dan kun je me gewoon opvegen. Oh, ja. Dus alle ingrediënten om lekker in de katholieke kerk te gaan zitten meezingen met liedjes. En daarbij, ja, ik hou gewoon enorm van verhalen. En van mysterieuze verhalen. Van verhalen waarvan niemand precies weet wat er nou waar is en niet. En ik vind het fantastisch als feit en fictie door elkaar heen lopen en het gewoon niet meer te achterhalen is wat is. Is dat dan ook, om dat even die link te leggen, wat je net vertelde over dat je in een depressie zo ontzettend in het centrum staat zelf. Ja. En, in feite alles heel zeker weet. Dat is dodelijk vermoeiend. Je moet een beetje uit het centrum weggetrokken worden. Ja, en contact komen met iets wat groter is dan jezelf. En wat je niet helemaal in de grip krijgt. Nee, je niet en waar je ook gewoon aan kan overgeven. Ja. Dus zeg maar, het feit dat er een geheel bestaat waar mensen waar je gewoon kan gaan zitten. En dat andere mensen even voor jou bepalen wat belangrijk is en wat niet. En wat je het beste kunt doen en wat niet. Ja. Je hoeft het niet zelf te doen. Nee, je hoeft het even niet zelf te doen. Dat vind ik iets heel prettigs. En het is natuurlijk heel erg in strijd met... dat ik ook wel heel erg een heel autonoom en eigenwijs persoon ben. Dus dat wringt ook heel erg. Maar ik heb daar een heel erg een emotionele connectie mee met dat soort. Ja, nou, dat vroeg me af. Je noemt een emotionele connectie. Maar je begon natuurlijk eigenlijk een beetje met een wetenschappelijke bril als Neerlandicus. Ja. Begon je die Bijbel te lezen en je daar een beetje in te verdiepen. Je kon nog wel rechtvaardigen, want het heeft invloed op onze cultuur. Daar moet je toch iets van weten. Ja. Maar is het daar dan bij gebleven? Of is er ook een soort snaar geraakt die dieper gaat? Nee, absoluut. Maar dat was er eigenlijk altijd. Als ik nu terugkijk, denk ik, ik was als kind eigenlijk ook altijd bezig met het verzinnen van rituelen. Van dingen die ik elke dag deed. Ik sprak ook heel vaak 's avonds met mijn handen gevouwen naar boven. Want dat had ik mijn oma dan zien doen. En dacht ik, geen idee of er iemand luistert. Maar het voelt wel prettig om gewoon even van me af te kunnen praten, weet je wel. En ik was ook altijd heel erg geïnteresseerd in leerlingen uit mijn klas die dan bijvoorbeeld wel heel religieus waren, die dan die Joods waren of Hindoestaans. Of vooral als het ver van me afstond, dan wilde ik daar alles van weten. Dan ging ik daar vragen over stellen. Dan wilde ik meegaan. En dus ik was eigenlijk altijd ook wel een soort van stiekem een beetje jaloers op mensen die zich daar gewoon, die helemaal zo opgevoed waren en zich daar moeiteloos aan konden overgeven. Oh, omdat ik zelf altijd het gevoel had van, en ook toen ik de Bijbel ging lezen, van maar voordat je dat gaat doen, moet je jezelf eerst de vraag stellen, geloof ik in God? Klopt het wel? Geloof ik in God? Kan ik dit woord aannemen als het woord van God? Ja. En pas als ik daar ja op kan zeggen, zonder enige vorm van twijfel, dan mag ik me hiermee bezighouden. Oh, dat is echt wel, maar dat is ook wel een super protestants ideaal. Ja, totaal. Ja. Iemand uit een katholiek dorp. Ik voel me dus ook. Ik kom er steeds meer achter dat ik veel meer katholiek ben eigenlijk. Ja, ik wil gewoon. Je moet niet overal over nadenken. Je moet ook gewoon luisteren en gewoon gaan zitten en gewoon die liedjes zingen en die wieren ook opsnuiven en weet je wel. Maar heb je? Ja. Dat klinkt dus ook alsof jij uiteindelijk wel een soort sprong hebt genomen. Ik denk, mensen vragen mij heel vaak. Dat vind ik heel grappig. Die vragen van, maar ben jij nu opeens religieus? Vragen ze dan aan mij en dan denk ik van, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar wat ik in ieder geval niet ben, is iemand die die religie uitsluit, belachelijk maakt of niet aanvaardt zelfs. Mm. Ik vind religie een heel een heel aantrekkelijk alternatief voor, nou ja, voor een wereldbeeld dat toch een beetje taai en droog en niksig is, voor mijn gevoel. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat het er niet voor niks is. En ik denk dat, dat kritiek op de kerk en de uitwassen van religie super zinnig is. Maar ik denk ook dat niemand daar echt aan twijfelt. Volgens mij is dat de discussie helemaal niet, weet je al. Maar ik denk als je gewoon teruggaat naar wat de functie van religie kan zijn, als je kijkt naar een samenleving, dus gewoon het creëren van een gemeenschap waarin mensen in staat worden gesteld om zichzelf ondergeschikt te maken aan iets dat goed is. Dat is iets heel universeels en iets heel goeds, waar volgens mij weinig kwaad in huist. En als je dan kijkt naar wat het in je persoonlijk leven kan betekenen, namelijk dat je kunt aanvaarden dat je geluk mag ervaren zonder dat je rationeel kan uitleggen wat dat geluk precies betekent en wat voor zin het heeft. Ja. Waarom zou je niet met religie bezighouden? Dat is wel heel aardig. Ja, je brengt mij echt denken nou een beetje op gang, maar toen je net je depressie zo beschreef als iemand die zeg maar, in het midden van het universum echt alles doorheeft en alles begrijpt, dacht ik, nou, ik dacht een paar dingen. Ik dacht, het lijkt wel bijna de geschiedenis van het westerse denken, maar dat alles gericht op controle en begrijpen. Ja. Maar ook, het is ook heel protestants, dus omgaan met religie. Ja, zeker, ja. Wat misschien ook wel verklaart waarom elke religie is voor zijn eigen problematieken, maar protestanten vaak heen en weer geslingerd worden tussen of een soort arrogante zelfverzekerdheid of depressie. Ja. Want dat is vaak als je alles begrijpt. Ja, zeker, ja. Maar wat je nu beschrijft is eigenlijk een vorm van religieus zijn die veel meer in praktijk rust, hè? Niet zozeer op het begrijpen. Ja, ik denk ook echt dat het hele adagium van geloven is bidden, zeg maar. Ik denk dat voor mij dat echt gewoon een heel dat is voor mij een heel elementair ding in mijn leven. Omdat ik denk van ja, ik weet gewoon dat ik vanaf het moment dat ik angst heb ervaren, en dat is echt zolang als ik me kan herinneren, heb ik gepraat met iets of iemand door die angst heen. En dat is niet per se een god of een entiteit die ik niet. Maar het is wel, het, zeg maar, het, die actie, die bezigheid heeft mij wel altijd ook weer in staat gesteld om ook weer uit die angst te komen. En dat is voor mij een soort van heel basale manier om het belijden van geloof te beschrijven of te ervaren. Dus ik denk nu ik erop terugkijk, denk ik van ja, volgens mij heb ik gewoon als kind geloof ervaren. Het is niet zo uitgelegd, omdat ik in een andere omgeving zat. Maar als ik in een gelovige omgeving had gezeten, dan was dit voor mij, was het dat geweest, zeg maar. Dus dat je toevertrouwen aan. Rusten in een bepaalde sfeer. Rusten in een bepaalde sfeer. Het ervaren van, oké, er is een enorm universum. Ik heb daar maar een heel kleine plek in. En tegelijkertijd kan ik ook gewoon mijn gedachtes die wereld insturen. Ja, ik vind het opvallend, want die gedachtes waar jij dan op richt, als ik jou zo volg, dan is dat er is best wel veel op de Bijbel, best wel veel op Jezus ook, die langskomt. Ja. En wat ik een beetje tegen de tijdgeest in vindt gaan, wat jij vertelt. Yeah. Is dat, nou, ook in deze podcast zijn best wel voorbeelden van mensen die zeggen van, nou, ik was vroeger fanatiek atheïst. Ik ben er wat milder over geworden. Maar het blijft vaak steken bij een soort van, ik heb er geen hekel meer aan. Of in sommige gevallen, ik heb er best wel sympathie voor. Of goed, ik begrijp, goed dat er zulke mensen zijn. Ik begrijp dat goed dat er zulke mensen zijn. Ik begrijp de historische waarde van het geloof. Ja. Yeah. Allemaal natuurlijk volledig legitieme gedachten. Maar bij jou zie ik het wel verder gaan. Mm-hmm. In die zin dat je denkt van, ik wil ook echt met die traditie aan de slag. En kijken of daar wat daarin zit. Het bidden, het Bijbel lezen, Jezus, de kerk, noem maar op. Yeah. En dat is eigenlijk een soort stap die heel veel mensen niet meer nemen in deze tijd. Nee, het is ook doodeng. En het is zeker, als je kijkt naar mijn omgeving, dan denk jij, het wordt totaal niet begrepen. Dat lijkt me vooral lastig als je sociale omgevingen niet bevestigt. Nee, en dat heeft mij ook wel heel erg dwars gezeten. Maar ik heb ook wel een paar jaar geleden gedacht van, oké, die sociale omgeving was eigenlijk in wezen het enige wat mij tegenhield op een gegeven moment. Ik heb altijd deze fascinatie gevoeld. Ik heb hier altijd een connectie mee gevoeld. Ik heb het alleen altijd heel makkelijk rationeel kunnen wegduwen en weg willen duwen, omdat het gewoon iets is wat heel eng is. Ja, waarom zou ik in mijn leven mezelf iets niet toestaan? Alleen maar omdat ik bang ben waar anderen, weet je wel, ik bedoel, ik verf mijn haar blauw, ik sta op een podium, ik zeg alles wat ik denk. Waarom zou ik dit stapje dan niet nemen, zeg maar, omdat ik bang ben wat andere mensen daarvan vinden. Waarom durf ik niet echt recalcitrant te zijn? Nou ja, zo voelt het bijna wel. Ja, dat is echt wel. Maar recalcitrant op een. Voor mij is zeg maar. Het is voor mij een stap die voelt als. Eigenlijk als minder recalcitrant worden. Omdat je bezighouden met religie toch ook. Tenminste, op de manier waarop ik het zou willen doen. Is iets wat je ook zachter maakt als mens. Ja. Dat was het eerste deel van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met journalist en muzikant Aafke Romeijn. Zometeen het vervolg van dat gesprek in het laatste uur van deze Nacht van EO. Eerst het nieuws van 4 uur. Heel graag tot zo. Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte regen- en windstoten gaan de komende dag veel vluchten van en naar Schiphol niet door. Volgens de luchthaven is er tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zeer beperkt vliegverkeer. Dat geldt zowel voor vertrekkende als aankomende vluchten. Hoeveel in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Ook op het spoor wordt rekening gehouden met het slechte weer. De NS zegt dat er tussen Zaandam en Alkmaar minder treinen rijden. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie over de Georgische oud-president Saakashvili. Die zit in een gevangenis in Georgië vanwege vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Georgië daarom op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïns paspoort. President Zelensky wil daarom dat hij naar Oekraïne komt voor medische zorg. Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat meldde Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17,01 graden. Het vorige record was 16,92 graden en stamte uit 2 augustus 2016. Op verschillende plekken in de wereld is het erg heet. Delen van de Verenigde Staten en China hebben te maken met een hittegolf en in het noorden van Afrika zijn temperaturen van bijna 50 graden gemeten. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. In een af en toe verhit duel wonnen de mannen met 4-2 van België. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse vrouwen van België met 2-1. Zij kroonden zich eind vorige maand al tot winnaar in de Hockey Pro League. Het weer, de wind neemt in kracht toe en het regent stevig door. In de ochtend worden windstoten verwacht tot 100 km per uur. In heel Nederland geldt daarom een aantal uur code geel. 'S Middags wordt het droger en breekt ook vaker de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En aankomend weekend kun je heel makkelijk in India wanen. Je kunt India zien, voelen, ruiken, horen en proeven. En dat allemaal gewoon in Amsterdam op het festival La La Land. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we terug naar het archief van de Ongelofelijke Podcast. In het vorige uur hoorde je het eerste deel van een aflevering waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met muzikant, journalist en schrijver Aafke Romeijn. Het is iets wat gebaseerd is op empathie. Het is geen fanatisme. Het is gewoon, oké, ik wil heel graag, al is het maar gewoon, ik wil die mensen ook begrijpen. Ik wil gewoon ten diepste kunnen voelen van, oké, hoe is het om religie te ervaren? En ik denk dat ik daartoe in staat ben. Ja. Dus ik vind het iets heel geks om jezelf dat dan te ontzeggen. Alleen omdat je denkt van ja, dat is toch een beetje gek. Wat moeten mijn ouders daar wel niet van denken? Het is bijna zoals je het omschrijft, is het van alle dingen die je doet misschien nog wel het meest punkrock. Zo voelt het soms wel. Maar er zijn, als je dat over gaat nadenken, er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars en schrijvers geweest in het verleden die uiteindelijk dan grappig genoeg bijna allemaal katholieken ook zijn geworden. Omdat het volgens mij een soort van instapmodel religie is. Maar dat is denk ik heel goed verklaarbaar. Ik ben zelf protestant, dus ik zeg het bewust wat kritisch, maar dat is die protestantse ziekte. Die denkt dat geloven begint met het accepteren van een aantal beliefs, een aantal overtuigingen. Ja. Maar dat is niet, kijk, als je, ik ben gelovig opgevoed. Dat is natuurlijk niet hoe ik gelovig ben geworden. Nee. Dat is op een goede dag begonnen toen mijn ouders, toen ik heel klein was, mij in een kinderstoel poten en mijn handjes vouwden en zeiden, dit is een gebed, dat ga je bidden. Ja. En die zeiden dat voor en ik stuntelde dat na. Dus jarenlang begrijp je niks wat je doet. Nee. Maar je wordt één met de praktijk. En dan ga je erover nadenken. Je gaat je gedachten over vormen. Ik ben zelfs theoloog geworden. Zo gek kan het nog gaan. Ja. Nou ja, andersom, als je dat niet meegekregen hebt als kind en volwassen leeftijd ermee te maken krijgt, de meest voor de hand liggende manier is via de praktijken. Klopt, ja. Alleen als volwassen is het wat lastiger, omdat je dat denken nooit uit kunt zetten. Nee. Dat nou is een verschil. Dat is zo. En tegelijkertijd, ik denk, kijk, mensen kunnen ook leren mediteren. Dat is ook iets wat je leert. Ja. Zeker als volwassenen. Het is moeilijk om je gedachten uit te zetten. Ja. En toch zijn we allemaal massaal aan de mindfulness en de yoga. Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk heel, heel hip en zo. Om dan te zeggen van, dat is ook een soort religie. Whatever. Maar ik denk wel dat dat bidden ook een manier is om je eigen gedachten even ondergeschikt te maken aan iets anders. En het handige van bidden, vind ik, is dat je iets kan doen. Bij mediteren wordt dat gezegd van, je gaat nu helemaal stilzitten. En je mag helemaal niks denken. Ja. Dat is best lastig. En als je gaat bidden, dan kun je tenminste nog wat opzeggen. En dan kun je nog, dan kun je nog iets concreets doen. Wat je nu zegt, is in feite oeroud. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de beroemde uitspraak in de middeleeuwen van dat lex orandi, lex credendi. Hè? Dus de wet van het bidden is ook de wet van het geloven. Het begint niet met... Eerst denken, wat geloof ik nu precies? En kan ik daar misschien een gebed van maken? Maar het begint inderdaad met het bidden. En dat staat natuurlijk breder voor de hele religieuze praktijk. Ja. En daaruit gaan zich ook gedachten vormen, reflecties en intellectuele reflecties. En misschien zelfs theologie op een gegeven moment, wat dan ook. Ja. Maar dat is secundair. Ja, precies. Ja. Het begint met dat leven. Ja, dat is ook wat ik ervaar. En misschien is dat inderdaad, dat is denk ik voor een deel ook inderdaad omdat het niet van oudsher erin is. Nee, dat is het verschil in een cultuur als de onze, waar heel veel mensen niet meer opgroeien daarmee. Nee, precies. Ja. Ja. Maar het is misschien ook een beetje hoe je persoonlijk in elkaar zit. Want als ik jou zo hoor, Aafke, dan denk ik soms wel, ik zit helemaal in dat vakje, hè, christelijk, et cetera. Maar ik vind dan bidden veel moeilijker. Ik benader het misschien meer op die protestantse ziekte manier die Stefan net benoemd. Ja. Ik zit heel erg in mijn hoofd met, wat geloof ik nou echt? En dat gaat mij, ik worstel daar niet mee. Ik vind dat leuk. En ik vind het leuk om op zo'n manier over na te denken. Ja. Ja. Terwijl bidden vind ik weer veel moeilijker. Iets wat mij veel minder makkelijk afgaat. Ja, maar goed, je praat nu als 37 ben je toch? Met een behoorlijke carrière al in het geloof. Natuurlijk is het logisch dat je als volwassen mens ook volwassen gedachten hebt. En allerlei reflecties opkomen en bespiegelingen. Maar ik wil zeggen, hoe leer je het oorspronkelijk? Ja, oké. Okay. Ook jij hebt het zo geleerd dat je op een gegeven moment in die kinderstoel werd gezet, toch? Ja, min of meer. Maar bij mij creëerde dat een beetje, uiteindelijk ben ik een beetje weggedreven ervan. Misschien doordat ik dacht, het moet allemaal of zo. Dat is heel logisch, bij uitgekomen. Waar ik nog wel over zat na te denken, is wel, dat is het punt van die atheïsten net, zoals dat ter sprake kwam, of de militante atheïsten, eerder in het gesprek. Dat ik wel denk, van, hebben zij dan ook niet een punt uiteindelijk, met de manier waarop we er nu over spreken, dat het niet eens meer de vraag is van, is er een soort externe waarheid waar je naar zoekt en wat wel of niet waar is? Maar is het gewoon meer iets wat werkt voor jou als persoon en waar je jezelf op de been mee houdt in het leven? Maar is dat een tegenstelling? Ik bedoel, sorry dat ik een beetje een name dropping doe nou, maar iemand, Swinburne, dat is een heel bekende Engelse filosoof, gelovig ook, schrijft veel over dingen als godsbewijzen en weet ik wat allemaal niet. Maar hij zegt, kijk, heel veel zekerheid in het leven doe je pas op, hij noemt dat diachronisch. Dus als je je in een bepaalde carrière bevindt. Denk aan, weet ik veel, het verschil tussen iemand die 40 jaar arts is en iemand die na 2 jaar medicijnenstudie gestopt is. Ja. Technisch weten ze allebei min of meer wat het vak inhoudt. Ja. Maar als het gaat om de waarheid van het vak, om het zo maar te noemen, diepgaand, reflecteerd over kunnen spreken en al dat soort zaken, dan is het natuurlijk, merk je al, dat gaat om veel meer dan puur technische. Het vereist dat kennis. Je het dan doet, zeg maar. Ja, dat heeft heel veel te maken met het doen, het leren aanvoelen, ermee om leren gaan, gemakkelijk in worden. Ja, ja, oké, zo kan je spinnen. Maar je kan hem ook spinnen als, kijk, ze doen allemaal oogkleppen op om het een beetje draaglijk te houden. Dat zal die medicijnstudent die na 2 jaar teleurgesteld is afgehaakt, wat een rotvak is dit, en je wordt alleen maar op de kling gejaagd. Zal hij misschien ook zeggen tegen die arts die al 40 jaar arts is van, ja, je hoofd, man, wat een rotvak is dit toch. Ja. Ik ben zo blij dat ik gestopt ben. Maar dat is niet een argument wat die arts noodzakelijkerwijs overtuigt. Want die zegt, ja, maar je weet niet wat het is om het te zijn. Al zo lang. En, nou ja, het gaat nooit helemaal op. Maar laat ik zeggen, er is een vorm van waar en zekerheid die je vooraf kunt bereiken. Zeg maar, kan ik die deur open doen? Is daar wat achter? Hoe weet ik dat zeker? Nou ja, eigenlijk nooit helemaal. Maar goed, er zijn misschien dat soort zekerheden. Als je in een auto gaat zitten, wil je wel weten of de benzine in de tank zit. Dat controleer je. Ja. Anders kun je niet rijden. Maar er is ook iets als een bepaalde zekerheid en vaarheid die je pas opdoet als je de deur open doet waar iets onbekends achter zit. Ja, okay. En dan die kamer inloopt. En ja, je daar, zeker. Dat is een ander soort kennis. En het is ook gewoon een deel van de wereld. Kijk, ik heb heel veel van mijn generatiegenoten die willen allemaal eindeloos veel reizen. Weet je al, toen ik klaar was met studeren, ging iedereen een jaar backpacken of zo. Oh, ja. Ik had die behoefte dus totaal niet. Nee? Ik dook gewoon in de wereldliteratuur. Dat vond ik veel interessanter om dingen te leren. En ik heb hetzelfde idee met religie. Religie is een plek waar je heen kan gaan. Mm. En heel veel mensen gaan er gewoon bij voorbaat niet heen. Omdat ze bij voorbaat al bedacht hebben van ja, het deugt niet. En ik kan er niks mee. Ja. En het moet de wereld uitgeholpen worden. Maar het is een enorm gedeelte van de wereld. Het is zo enorm groot. En het is zo... Ja, het is zo... Ik vind het ergens gewoon zo dom om dan per definitie daar buiten te gaan staan en met een vinger te gaan wijzen. Terwijl, waarom ga je niet gewoon eens wandelen door die gebieden heen? Ik bedoel, het kan helemaal geen kwaad. Gaat gewoon eens doen, zeg je. Nou ja, bewijzen van. Ja, probeer het eens of zo. Ja. En dan kan het nog steeds zijn dat je denkt van, nou, het is niet voor mij. Maar dat is in ieder geval niet hoe ik in het leven probeer te staan, laat ik het zo zeggen. Dus voor mij voelt het meer alsof je gewoon je blik op de wereld verbreedt en daarmee... Je begrip voor andere mensen vergroot. En dat is voor mij wel een belangrijke doel in het leven. Maar goed, we zijn het allemaal heel erg eens. En ik word ook heel mellow en zo. Heb je dan nooit, als je dan in zo'n kerkdienst bent of zo, dat je denkt van, eigenlijk is dit allemaal onzin? Overkomt je dat niet toch nog het enige regelmaat? Ik heb wel eens... Kijk, tuurlijk heb je wel eens dat je daar een preek zit te luisteren bijvoorbeeld. En dat je denkt van... Ja. Wat ongeïnspireerd. Of weet je al van, jeetje man, dit heb ik echt al 80 keer gehoord. Of dit vind ik wel echt net te rechtlijnig of zo. Maar dat voelt dan toch meer als een probleem van die persoon die daar staat te preken. Of daar, weet je al, dan dat het geheel van de religie, zeg maar. Het is meer als je voetbalt en zegt, dit was een verkeerde paas. Maar niet het hele voetbal deugt niet. Nee, het spelletje blijft leuk, weet je al. Ja. En kijk, in heel grotere mate. Natuurlijk, ik heb dat veel meer wanneer ik inderdaad berichten lees over... Goh, er zijn in Canada weer menselijke resten opgegraven van... ik weet niet hoeveel mensen bij een christelijk tehuis. Nou. Oh ja. Ja, ja. Ja, weet je, dan kun je wel gaan denken van oké... Okay, wil ik wel iets met deze traditie? Ja, er zijn dingen die leuk zijn in theorie, maar niet in de praktijk. En moeten we niet een soort van nieuwe religie beginnen? Dat we gewoon weer from scratch in ieder geval. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar goed. Het is wel, kijk, het is niet zozeer religieuze, maar het is gewoon menselijke bagage die we als mensheid met elkaar met ons meeslepen. Dus het is niet zo, ik vind het altijd heel, ook wel een beetje makkelijk om het helemaal af te doen op van, ja, dat waren die mensen die gelovig waren. Er waren ook een heleboel kolonisten die niet vanuit geloof verschrikkelijke dingen deden. Ja, die massa's Native Americans afschoten. Precies. Dat is waar, maar... Dat vind ik wel de lastigere dingen. Zeg maar toch de gedachte op van... zou religie dingen soms ook niet gewoon erger maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik zit even te denken hoe ik daar zeg maar een makkelijk antwoord op kan geven. Omdat als ik aan religie denk... Maar misschien ben ik daar ook wel fundamentalistisch in. Als ik aan religie denk, dan denk ik aan de mogelijkheden. Dus echt gewoon als je teruggaat naar waar het op gebaseerd is... En daar heeft het lezen van de Bijbel ook wel enorm bij geholpen. Dat je gewoon, je hebt dan 20 jaar lang gehoord wat iedereen zegt over de Bijbel. Je gaat het lezen en dan lees je, dan denk je... Ik lees hier het verhaal van een of andere guy die 2000 jaar geleden leefde. En die eigenlijk pleit voor gewoon extreme gelijkheid. Gewoon echt op het fundamentalistische af gelijkheid. Ja, heb je het over Jezus? Ja, ik heb het over Jezus, ja. En... Dat is, ja, weet je, dan, oké, okay, waar hadden al die andere mensen dan over? Ja, hij zei, ja, hier heeft hij inderdaad iets gezegd van, ik denk, nou, ja, ben ik niet helemaal mee eens. Maar als je gewoon zijn verhaal neemt, dan is dat een verhaal dat gaat over Dat mensen gelijkwaardig zijn. Dat je jezelf ondergeschikt maakt voor iets groters. Dat je de dingen eerlijk verdeelt. Dat de een niet meer waard is dan de ander. Ja, ja, weet je, uiteindelijk moet je daar naar terug gaan, denk ik. In de kern deugt het. In de kern deugt het. En dat geldt voor de meeste religies. Zijn vanuit zo'n idee geboren. Ja. Het probleem is dat we al 2000 jaar zeg maar er iets mee doen. En dat daar een heleboel shit uit voortkomt. Die heel naar is. Ja. Maar ik zou daarmee nooit religie willen afschrijven. Omdat ik denk van ja, religie is gewoon een poging van de mens om een goede samenleving op te zetten. Die voor zowel het geheel als voor het individu zo fijn mogelijk is. Dus het is gewoon politiek. Ja. Je kan van democratie hetzelfde zeggen. We voeren nu oorlogen in uit naam van democratie. Moeten we daarom democratie afschaffen? Ja, ik weet het niet. Lijkt mij een beetje het kind met badwater weggooien. Politiek afschaffen. Ja, ja. Precies. Nee. Ja. Nou, ja, ik wil ook graag radicaal zijn. Ja. Kom je nog eens op verjaardag, op feestjes of barbecue. Al dan niet veganistisch. Van zeg maar, je oude vrienden en die misschien nog je vrienden wel zijn. En vertel je dan dit wel eens, dit verhaal? En hoe reageert men? Nou, er zijn echt wel mensen waar ik het hier gewoon niet mee over heb. Omdat ik weet. Kijk, ik heb ook wel familie en vrienden die heel veel pijn hebben doorstaan. En eenzaamheid hebben doorstaan. Omdat ze zich van religie hebben afgekeerd. Ja, precies. Omdat ze die keuze hebben willen maken. Er zijn best wel veel mensen. Die, ja. Of mensen die, die niet heteroseksueel, zeg maar cisgender zijn. Die door hun eigen ouders het huis uit zijn geschopt. Ja, toen ze 15 waren. Ja. Nou, ik snap zo ontzettend goed dat voor die mensen dit gesprek gewoon heel beladen is. Ja. Dat ik daar wel echt voorzichtig mee ben. Ja, snap absoluut. Ik. Ja. Ja, snap ik. Ik zeg te denken, Stefan, die secularisatie als depressie van de cultuur, hebben we dat nu hebben die teaser van jou nu ingelost? Of, Ja, volgens mij hebben we hem zelfs nog verfijnd naar het soort protestantse depressie van de cultuur. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar er zit iets in. Hè? Dus dat was voor mij wel iets wat ik overhoud van dit gesprek. Dat het idee dat je alles heel zeker weet en helemaal een grip hebt op de waarheid, dat zowel tot superioriteit als tot minderwaardigheid kan leiden, tot depressie bijna. Ja. Ja, en we gebruiken nu ook depressie als een soort metafoor eigenlijk ook voor de cultuur. Maar ja, dat kan misschien ook een beetje kil klinken als het ook gewoon een werkelijkheid is in je leven. Je kijkt erbij van, nou, dat valt wel mee. Ja, ik denk graag meta, dus ik vind het helemaal niet erg. Dat is dat inzoomen en uitzoomen weer. Ja, hè? Ja, ja, ja. Zeker, ja. Ben je nog wel bang dat die depressie terugkomt? Nee, ik ben er niet bang voor, want ik weet zeker dat het gebeurt. En dat is een nare werkelijkheid. Maar ook daar sta ik mezelf toe om gewoon oogkleppen op te doen tot het moment daar is. Okay, en dat maakt het draaglijk. Ja? Ja. Helpt geloof er dan nog bij dat je dat nu als een soort handvat erbij hebt? Nou, het heeft me heel leren aanvaarden dat ik soms dingen gewoon moet aannemen. En gewoon bewust iets moet aannemen van ik niet zeker weet of het waar is. Oké, en dat geldt dus ook voor die groef, zoals je dat zei. Van dat je soms moet aannemen van dat we in een andere groef gaan zitten. Ja. Ja, precies. Dankjewel voor dit voor dit boeiende gesprek. En allerlei verbanden getrokken die ik zelf nooit had kunnen trekken. Het ging weer alle kanten op. Het ging alle kanten op, maar wel op een hele boeiende manier. En ook die link tussen depressie en geloof. Ja, dat is wel voor mij eye-opening geweest, denk ik. Dus dank dat je erover wilde vertellen. Ook dank voor je openhartigheid. Graag gedaan. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast, waarin journalist David Bogert samen met zijn vaste gast, theoloog Stefan Paas, in gesprek ging met Aafke Romeijn. En iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 uur de Ongelooflijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas iedere week in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En u kunt die afleveringen natuurlijk ook luisteren als de Ongelooflijke Podcast in uw favoriete podcast-app. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. en Here Comes the Sun. De nacht van EO. Correspondent Mustafa Margadi ging op vakantie. Maar hij nam niet alleen zijn zwembroek mee, ook zijn verslaggeversspullen. Het was namelijk niet zomaar een vakantie. Hij ging mee op de eerste toeristenreis ooit naar misschien wel het meest geopolitiek betwiste eiland op aarde. Het is een eilandengroep zelfs, de Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese Zee, waar voor hem nooit eerder buitenlanders geweest waren. In deze aflevering van NOS Podcast De Dag vertelt Mustafa hoe de Filipijnse toeristen de eilanden laten bezetten, zodat China ze niet kan inpikken. Toerisme als wapen dus. Op kleine eilandjes waar niet zo heel veel valt te beleven. Het is 27 uur varen vanaf de grote Filipijnse eilanden, maar dan maak je wel wat bijzonders mee. We zijn de eerste buitenlanders die de Filipino's op dit eiland toelaten. Ik krijg nu net een sms-berichtje. Welkom in China, dat ik op een Chinees netwerk zit. Correspondent Mustafa Margadi ging op vakantie en hij nam mee zijn verslaggeverspullen. Want het was niet zomaar een vakantie. Hij ging mee op de eerste toeristenreis ooit naar misschien wel de geopolitiek meest betwiste eilanden op aarde in de Zuid-Chinese Zee, waar nooit eerder buitenlanders waren geweest. In deze podcast vertelt hij hoe de Filipijnen toeristen als het ware eilanden laat bezetten, zodat China ze niet kan inpikken. Toeristen als wapen dus, op minuscule eilandjes waar niets valt te beleven. Hoe dan? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is maandag 3 juni. En vandaag Mustafa Margadi, geopolitieke toerist. We zijn op Palawan-eiland, een eiland ten westen van de Filipijnen. Hier op een marinebasis. En hier begint een bijzondere vakantie. We gaan naar de Spratly-eilanden. This is going to be the first time that the municipality is going to accept tourists. Yeah. I heard we are the very first foreigners ever to step foot on those islands. Is that true? That is correct. Mustafa Margadi, jij bent denk ik op je raarste vakantie ooit geweest. Zo zou je dat wel kunnen noemen. Echt in heel veel opzichten. Hoe het georganiseerd was. Ook hoe die reis in elkaar zat. En wat ik daar allemaal meegemaakt heb. Het was bijzonder vreemd. Maar juist daarom wilde ik meegaan. Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet, the South China Sea. De Zuid-Chinese Zee. Je hoort er regelmatig over in het nieuws, meestal omdat de spanningen er weer eens verder zijn opgelopen. From militarized artificial islands to fighter jets and warplanes, China's heavy presence in the disputed region is putting the US and its allies on notice. Want China claimt het overgrote deel van de Zuid-Chinese Zee en is er steeds actiever en agressiever aanwezig. Bijvoorbeeld door kunstmatige eilanden te bouwen en landingsbanen aan te leggen op bestaande eilanden. Chinese schepen varen er ook andere schepen aan en ongewenste overvliegende vliegtuigen worden er weggejaagd. We're getting a close-up look at a Chinese fighter jet. It is pretty remarkable to see this Chinese warplane operating at such close proximity, just several hundred feet away from our aircraft. De geschiedenis van dit conflict gaat lang terug, want bijna een eeuw geleden zette China 9 strepen op de kaart in de zeegebieden en maakte daardoor nagenoeg de hele Zuid-Chinese Zee Chinees territorium. Maar zonder rekening te houden met 5 andere landen die aan de zee grenzen. De Filipijnen, Brunei, Vietnam, Indonesië en Maleisië. Zij hebben er volgens internationale regels recht op een gebied van 200 zeemijl uit hun kust en hebben daar dan het exclusieve recht om er te vissen of om naar olie en gas te boren of om windmolens neer te zetten, wat ze maar willen. Een gevoelige nederlaag voor China. Het Internationaal Hof voor Arbitrage in Den Haag oordeelt dat China geen aanspraak kan maken op een groot deel van de Zuid-Chinese Zee. In 2016 was er een uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage van de VN dat China geen historische aanspraak kan maken op die gebieden in zee. Maar China erkent dat hof niet en gaat gewoon door met zijn activiteiten. American aircraft, this is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. En te midden van deze spanningen in de immense blauwe vlakte van de Zuid-Chinese Zee liggen enkele tientallen kleine spikkels, de Spratly-eilanden. Voornamelijk zandbanken en een paar rotsen die boven het water uitsteken. Soms een klein eiland waar iets groeit en op een van die eilandjes wonen ook een paar mensen die daardoor de Filipijnse regering naartoe zijn gestuurd om duidelijk te maken dat die eilanden dus bij de Filipijnen horen. En sinds kort kunnen er ook toeristen heen. En correspondent Mustafa Margadi zat op de eerste boot daar naartoe. Op een marinebasis op Palawan-eiland in het westen van de Filipijnen wordt nu een ceremonie gehouden. Somebody from the Netherlands, Mr. Mustafa Margadi. Ik krijg zelfs een certificaat voor de reis die we nu gaan maken. Want volgens het overheidstoeristenbureau is dit ook een unieke reis. Je was op papier een toerist, maar eigenlijk werd je gebruikt als een soort menselijk schild. Daar gaan we het straks over hebben. En in werkelijkheid ben je natuurlijk een journalist. Dus dat klinkt allemaal nogal verwarrend. Maar dat hele vreemde verhaal dat speelt zich af op de zogeheten Spratly-eilanden bij de Filipijnen. Hoe ging jij er dan naartoe? Vanuit de Filipijnen dus? Ja, ze hadden dus een reis bedacht. Maar omdat het dus zo'n ongelooflijk gespannen situatie is, was het ook daadwerkelijk een soort militaire missie. We moesten aan boord op een marinebasis. We hadden een marineofficier mee als een soort veiligheidscoördinator. En toen we eenmaal op dat schip waren, moesten we 27 uur varen voordat we bij het allereerste eilandje waren dat de Filipijnen claimen. Dus je bent heel lang op dat schip. En omdat het zo'n ongelooflijk klein eilandje is, kun je daar ook niet slapen of zo. Je bent daar een paar uurtjes op een prachtig wit zandstrand. Je kan er een beetje snorkelen. Ik heb Nemo gezien en Dory ook wel, zeg maar. Al die verschillende vissen. Op dat specifieke eiland waar we als eerste waren, daar had je een heel bijzondere vogelkolonie die we even konden zien. Maar daarna moesten we ook weer meteen wieberen, want er waren een paar militairen daar gestationeerd. Maar verder was het volstrekt onbewoonbaar. Dus het was eilandje hoppen, letterlijk. Dit is een onbewoond eiland. Eigenlijk zijn er alleen maar militairen hier. Dit is territorium afbakenen. Eilandje pikken. Moet je daar ook voor betalen voor die reis? Ja, als je al eerder geboekt had, dan moest je €2000 betalen. Zo. Maar een heleboel mensen die vonden dat de prijs niet helemaal waard. En toen waren er dus nog een paar dagen van tevoren nog wat tickets over. En toen werd ik dus inderdaad gebeld of ik er niet in geïnteresseerd was. En kon ik voor €1200 kon ik mee. Dus door eventjes te wachten had ik last meer dan €800 bespaard. Ja, maar dan betaal je dus eigenlijk echt een hele smak geld om wel naar een mooi wit strand te gaan, maar waar verder echt totaal niks te beleven is. Mm-hmm. Wie zaten er nog meer in je reisgezelschap? Wie doet dat? Nou, het is dus de bedoeling voor de Filipijnen om ook daadwerkelijk toeristen daar naartoe mee te krijgen. Om eigenlijk te legitimeren dat die eilanden van hen zijn. Want als toerist zou je dus via de Filipijnse autoriteiten die aanvraag moeten doen. Via de Filipijnse organisatie, via een Filipijns schip daar naartoe gaan. Kennis maken met de Filipijnse militairen. Oftewel in het hoofd van de Filipijnse regering legitimeer je daarmee in wezen het feit dat het ook Filipijnse eilanden zijn. Nou ja, deze eerste reis, daar zaten eigenlijk geen echte toeristen tussen. Er waren wetenschappers, mensen die zich echt bezighouden met de situatie op de Zuid-Chinese Zee. Politieke analisten waren mee, die eigenlijk om dezelfde reden, die eigenlijk wilden weten hoe ziet dat er nou uit. Want niemand was daar nou eigenlijk echt ooit geweest. Dus ja, ze wilden weten hoe het eruit zag met hun eigen ogen zien hoe dat werkte. En ja, voor het grootste deel waren het journalisten, net als ik. Er waren Japanners, er waren Zwitsers, ook Filipino's. Allemaal mensen die geïnteresseerd waren veel meer in de spanningen op de Zuid-Chinese Zee en hoe dat er echt met je eigen ogen te zien hoe dat eruit ziet, dan dat we daar waren om daadwerkelijk te snorkelen en te vissen. De Filipijnen willen montrer au monde entier que ce territoire-là leur appartient. De Filipijnen willen de wereld laten zien dat dit van hun is, zegt François. Want je boekt deze reis in de Filipijnen, zegt Mauro. Je komt hier met toestemming van de Filipijnse overheid. Dus, zegt Kit, the claim is legitimate. Daarmee legitimeren de toeristen de claim van de Filipijnen. Dit is geopolitiek toerisme, zegt François heel mooi. Het is best wel omslachtig, klinkt het. En ook duur misschien. Waarom stuurt de Filipijnen er niet gewoon militairen naartoe? Er zijn militairen op die eilanden. Maar het zijn zulke kleine eilandjes dat je... Op één eiland had je iets van 12 militairen. Ze hadden geen eigen bootje, geen eigen schip. Want je hebt heel veel koraal daaromheen. En daarbij is het ook heel moeilijk voor hen om zichzelf dan te bevoorraden. Dus ze worden daar gedropt. Eigenlijk als een soort menselijk schild ook. Om ervoor te zorgen dat als China denkt... Nou, weet je wat, wij gaan dat eilandje claimen. Dat je dan wel een militair conflict hebt. Een internationaal incident. Als China dan op een gegeven moment andere militairen gaat... wegjagen. In eerste instantie hadden ze daar militairen voor 6 maanden per keer geplaatst. En dan wordt het steeds gerouleerd. Maar het is zo heftig voor die mensen daar. De bevoorrading is heel erg moeilijk. Dus op sommige dagen heb je gewoon geen eten. Dus dan moeten ze letterlijk gaan vissen voor hun eigen voedsel. Toen ik daar rondliep op een van die stranden, of letterlijk rondjogde. Ik wilde even kijken hoe lang het duurde om zo'n eiland heen te joggen. Duurde 10 minuten. En dan had je... Ja, dat meen ik echt. En had je allerlei van die netjes had je hangen met visjes die ze dan aan het drogen waren. Die ze dan hadden voor het geval dat er op een gegeven moment geen toevoer is. En ze dan maar gedroogde vis moesten eten. Dat is zo'n beetje het enige waar ze dan op kunnen leven. Het zijn vrij stevige toestanden. Dus daarom zijn er nu roulaties van 2 maanden inmiddels. Van groepjes militairen die daar dan moeten gestationeerd zijn. En het is natuurlijk ook gewoon gekmakend saai om daar voor langere tijd te zitten. Exact. Je hebt daar helemaal niks te doen. Echt helemaal niks te doen. Ze hebben een paar hengels. Hier en daar zijn er van die afgetrapte basketbalveldjes. En dat is het zo'n beetje. Ze hebben namelijk ook geen militaire taak behalve daar te zijn. Dus ja. Het is ongelooflijk saai voor ze. Dit is Titu-eiland, in het Filipijns bekend als Pagasa. Er woonden eerst alleen wat militairen, maar... Inmiddels is dit het enige bewoonde Spratly-eiland. Hi, ma'am. Good morning. What's your name? I'm Cheryl Imbrado. Cheryl Imbrado. Een deel van de Filipijnse strategie om de eilandengroep te claimen... is om hier Filipino's naartoe te sturen. Ze krijgen een baan aangeboden als ze hier gaan wonen. Gardener. Plant some vegetables. Er wonen nu 200 mensen in bamboe huisjes... die ze gratis van de overheid krijgen... Maar ondanks al die gratis dingen is het leven niet makkelijk hier, zegt Erwin Embrado, een van de inwoners. Door de spanningen op zee is de toevoer hierheen heel moeilijk. Soms komt er niet eens genoeg voedsel aan. Dus ja, op dat soort dagen moet hij naar het strand om te gaan vissen. Nou, dat strand dat is nog geen 100 meter verderop, dus Erwin neemt me even mee. Vroeger ving hij in een uurtje makkelijk 5 kilo. Maar die Chinese schepen in de verte, die intimideren steeds meer. Als je bij ze in de buurt komt, dan jagen ze je weg. Ja, nu vangt Erwin dus veel minder, want hij is bang voor de Chinezen... en hij blijft liever bij ze uit de buurt. Wat zag je aan Chinese activiteiten toen je daar was? Het werd spannend toen we naar... het enige bewoonde Spratly eiland voeren. What's that white vessel there in the back? CCG. Chinese Coast Guard. Yep. Toen zag ik ineens een groot wit militairachtig schip. En ik dacht, wat is dat nou? En toen vroeg ik dat en toen zeiden ze, dat is de Chinese kustwacht. Ik zeg, we zijn niet eens in de buurt van de Chinese kust. Wat doen die hier? Zeiden ze, ja, er is daar een ander rifje wat zij claimen. En dat Pagasa of Titu, dat zouden zij eigenlijk ook willen hebben. En er waren een heleboel visserstrailers. Dus echt van die grote visserschepen. En ik zeg, is dat wel Filipijn? Zij zei, nee, dat is allemaal Chinees. En ik zei, waarom heb je zoveel schepen nodig om te vissen? En toen zeiden ze, 9 van die 10 schepen die je daar ziet, die vissen niet. Het is eigenlijk een soort van Chinese militie. Eigenlijk de voorhoede... van het Chinese gevecht om de claims om dat hele gebied. All Chinese? Allemaal Chinees. China wil heersen over de golven hier. En niet alleen de golven op zee, merkte ik. Ik krijg nu net een sms-berichtje. Welkom in China, dat ik op een Chinees netwerk zit. Ik denk niet dat de Filipino's daar nou heel blij mee zijn. China die zet eigenlijk zoveel mogelijk middelen in om uiteindelijk zijn hele greep op dat eiland te krijgen. En dat zagen wij dus gewoon van dichtbij. En toen we op het eiland zelf waren, sprak ik ook mensen die zelf zoveel mogelijk proberen te vissen. En die zeggen, we blijven zo dicht mogelijk bij het eiland. Want als we in die buurt van die Chinese schepen komen, dan worden we weggejaagd. Als we niet weggaan, dan varen ze gewoon dwars over onze vissersbootjes heen. Daar hebben ze geen enkele moeite mee. En waarom doet China zoveel moeite voor deze eilanden die dus, zoals je zegt, piepklein zijn? Ja, nou, het gaat niet om die zandbanken zelf. Waar de Filipijnen en China op hetzelfde niveau omstrijden is gas, vis, olie. Voornamelijk vis, want zo'n beetje 10% van al het vis dat er op aarde gevangen wordt op jaarbasis komt van de Zuid-Chinese Zee. Het is enorm visrijk. Maar voor China is die Zuid-Chinese Zee eigenlijk nog veel en veel belangrijker dan dat het voor de Filipijnen is. En dat komt omdat zo'n 40% van alle wereldhandel gaat over de Zuid-Chinese Zee. Het is een ongelooflijk belangrijk stuk water. En ook 80% van alle olie die China op jaarbasis nodig heeft moet over die zee gevaren worden. Dus zij moeten daar in hun ogen daar de volledige controle over hebben. Maar dan zegt Amerika bijvoorbeeld, ja, wij kunnen jullie daar niet de volledige controle over geven. Want A, we willen gewoon complete vrijhandel over die zee. Dat is goed voor onze economie. En daarbij bedenken ze ook, als China de volledige militaire controle daarover heeft, dan zouden wij bijvoorbeeld niet een paar zeestraten kunnen blokkeren mocht China Taiwan bijvoorbeeld overnemen. Dus het is ook een heel belangrijke militaire strategische plek in het grootste geopolitieke gevecht in de 21ste eeuw, dat tussen China en Amerika. Dus China heeft er geen enkele moeite mee om de Filipijnen tegen de schenen te schoppen over wat vis en wat gas en wat eilandjes. Voor hen is het veel belangrijker dat ze die controle hebben in het gevecht met Amerika, wat een veel zwaardere tegenstander is dan de Filipijnen. De VS en China willen hun relatie verbeteren, maar er zijn nog een hoop kwesties waarover beide landen het niet eens zijn. De afgelopen jaren stapelden de kwesties en conflicten tussen beide landen zich op. Met betrekking tot Taiwan, de oorlog in Oekraïne, de mensenrechten en de situatie op de Zuid-Chinese Zee. There are many issues on which we profoundly, even vehemently, disagree. But it's the responsibility of both countries to find a path forward, and it's in both our interests and the interests of the world that we do so. The US and Philippine troops have been taking part in one of the largest ever military exercises carried out by both countries. Joint exercises between the US and Philippine militaries are just wrapping up out here in the Pacific. And while these exercises happen every year, this year marked the biggest show of force ever. Right now, we're watching a drone fly laps off the coast of this beach. And behind me is an Avenger platform loaded with Stinger missiles that are going to take down that drone. This is about more than a show of arms. This is about Washington building an arc of alliances across Asia, South Korea, Japan, the Philippines, Australia. The idea is to build a reliable coalition, just in case there's conflict with China. Heeft China er dan ook een oorlog voor over in theorie met de buurlanden om die controle te behouden? Ik denk dat je het moet omdraaien en zeggen dat de Filipijnen er geen oorlog voor over hebben tegen China. Want China is natuurlijk veel groter, veel sterker. En dat is een gevecht dat de Filipino's niet kunnen winnen. Dus daarom proberen ook de Filipijnen zoveel mogelijk conflict te vermijden met China. En zijn het van dit soort beetje onschuldig ogende, beetje misschien vreemd klinkende initiatieven, zoals een toeristenreis naar zo'n eiland, waarmee ze toch wel een soort speldenprik willen uitdelen van hey, dit is wel van ons. Maar op een gegeven moment de wapens erbij halen, dat gaat voor hen ook wel echt veel te ver. Omdat China, die loopt gewoon over de Filipijnen heen als er echt op aankomt. Ja, maar een echte toeristenstroom lijkt me in deze context ook wel echt ook onrealistisch. Of zijn er mensen die zich vrijwillig naar voren laten schuiven als een soort kanariepietjes in een kolenmijn? In alle opzichten denk ik dat dit vooral een reis is voor de avonturier. Want het is niet heel comfortabel om van de 8 dagen dat je daar aan het reizen bent, min of meer 5 alleen maar op een boot te zitten, te wachten tot je weer naar het volgende eiland gaat. En eigenlijk alleen maar een paar uur op een paar kleine eilandjes besteed. Het is, je komt op een plek waar de meeste mensen op aarde niet komen. Het is een niche reis wat dat betreft. Of je moet gewoon een activist zijn en denken van ja, China die moet toch wel echt even de kop ingedrukt worden. Dus ja, wat dat betreft, als je een politiek activist bent, zou ik het snappen. Als je een avonturier bent, zou ik het snappen. Voor degene die een comfortabel wit strand eiland wil met wat snorkelen, dan kan ik wel een paar betere plekken verzinnen. Ja, maar je kan wel zeggen, Mustafa, dat je op een plek bent geweest waar bijna niemand is geweest. Zelfs Floortje Dessing niet. Ik weet vrijwel zeker dat zij daar nog nooit is geweest. Dus wij als ze een opvolger zoeken. Ja, ja, precies. Oké, bedankt voor je verhaal. En ook om inzicht te geven in toch een heel ingewikkeld geopolitiek conflict. Op een hele opmerkelijke manier. Dank je wel. Graag gedaan. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. En iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. I'm happy that you're happy. I'm glad you're doing fine. If only you would ask me, I'd meet you back in time. Where we could have fought for a love worth fighting for. Oh, who would have thought seeing you makes me miss you more. Drinking red wine till the morning like the old days. Run this city acting crazy like we did always. Makes me wanna dance with you again. Tired of remembering way back when. If one of us would have said that one thing, we could have been something. I hate that I don't hate you. Sometimes I wish we never met. I swear that I don't blame you. You make it so hard to forget. For a love worth fighting for. You got the good at walking out the door. Drinking red wine till the morning. Said that one thing, we could have been something. Deborah Porter and Something. De nacht van EO. Aankomend weekend verandert Ruigoord in Amsterdam even in een exclave van India. En dat komt vanwege het festival La La Land. Aan de lijn heb ik Lalita van Lamsweerde. Zij is organisator van dat festival. Lalita, goedemorgen. Goedemorgen. Een heel festival in het teken van India dus. Waarom staat juist India centraal? Ja, dat is goed dat je dat vraagt. India is echt zo'n ontzettend mooi, gaaf land. En dat weten nog niet alle mensen. En wij willen dit heel graag met La La Land laten zien. Zelf heb ik er een hele lange tijd gewoond. Ja. En ik weet er ook veel van. Omdat ik zelf ook opgegroeid ben met Indiase cultuur om me heen. Maar dat is natuurlijk niet aan iedereen gegeven. En eigenlijk is het zo dat we dit aan het Nederlands publiek willen laten zien wat India allemaal te bieden heeft. Oké, zo meteen dan eventjes over jouw persoonlijke band met India. Maar wat is nou zoiets waarvan je denkt, ja, dit is echt uniek aan India? En eigenlijk weten we dat helemaal niet zo goed. Nou, ten eerste, wat we misschien nu wel lezen, maar waar we ons nooit misschien ook niet gerealiseerd hebben, is dat India natuurlijk nu, los van een hele grote wereldmacht, ook de grootste bevolking ter wereld heeft. Ja. Groter dan China inmiddels. Het heeft een eeuwenoude traditie op het gebied van cultuur. Dus die eeuwenoude tradities, daar weten men inderdaad echt heel weinig van. En dat zijn ook precies de dingen die wij met La La Land zouden willen laten zien. Dat er zo ontzettend veel muziek, dans, theater, tot comedy, DJ's, meditatie, workshop, yoga, eten natuurlijk. Het is er allemaal. Het is echt een mega geweldig land om daar meer over te weten. En daarom doen we La La Land. Ja, en dan gaat het dus om muziek. Eten, dan dat denk ik natuurlijk ook wel een beetje aan bij India. Wat zijn nou dingen die we bijvoorbeeld op het gebied van voedsel eigenlijk helemaal niet kennen? Want iedereen kent natuurlijk de curry bijvoorbeeld wel uit India. Ja, maar die curry, ja, dat is dan, je zegt de curry. Maar de curry, dat zijn honderden verschillende curry's. Oké, dus het is een soort verzamelnaam. Dat kan je niet zomaar over een kam scheren. En dat is misschien ook wel precies wat het is. He, wij willen met La La Land wel verder gaan dan hetgeen wat men eigenlijk wel al weet over India. Er zijn natuurlijk heel veel stereotype beelden wat men heeft als men aan India denkt. Iedereen denkt wel aan kleurrijk, maar ook aan drukte en ook aan viezigheid wellicht. En heel veel andere dingen. Maar wij willen eigenlijk juist laten zien dat er zoveel meer is dan dat. Dat er ook op dit moment het India van nu gaat ook over de thema's en onderwerpen die er ook toe doen bij ons. Hè? Bijvoorbeeld zoals de rol van vrouwen in de maatschappij. Zoals gender, zoals klimaat. Het klimaat. En dat is de klimaatverandering. En dat wordt dus ook gewoon door India nu laten zien in de manier hoe zij bijvoorbeeld culturele events organiseren of hoe zij groepen hebben. Dat kan je ook allemaal terugzien. En dat willen wij dus ook laten zien met La La Land. Want bij La La Land gaan we dus verder dan eigenlijk de normale, traditionele programmering. Mm-hmm. Want ik wil niet zeggen dat wij de enige zijn die een India festival in Nederland organiseren. Die worden natuurlijk ook wel georganiseerd. Maar velo is het toch dat het dan een beetje bij, ja, en het India zoals men denkt dat India is, blijft. Terwijl wij juist een stapje verder willen gaan. En wij willen dus de programmering wat onconventioneel aanpakken eigenlijk. Ja, ja, en je zei al, je hebt een persoonlijke band met India. Waar komt die band vandaan? Ja, mijn vader, Felix van Lamsweerde, is al in 1957 begonnen met het organiseren van concerten op het gebied van Indiase klassieke muziek in Nederland. En in 1957 haalde hij de grote Ravi Shankar, de sitaarspeler, naar Nederland. Eigenlijk echt, kan je zeggen, al 10 jaar voordat de Beatles hem ontdekten, is mijn vader daarmee bezig gegaan en heeft hij toen in het Concertgebouw in Amsterdam het eerste concert met een Indiase muzikus georganiseerd. Ja. Daar is hij zijn leven lang mee bezig geweest. En zo organiseerde hij ook in 1973, dus nu heel toevallig, of misschien niet toevallig, 50 jaar geleden, organiseerde hij het eerste India Festival in Nederland. En dat heb ik natuurlijk als jong kind meegekregen. Bij mij thuis waren er Indiase muzici, hadden wij huisconcerten thuis. Mm-hmm. Ja, hoorde ik de klanken van de Indiase muziek die zo anders zijn dan westerse klanken. En is dat ook de reden dat je zelf uiteindelijk naar India vertrokken bent? Ja, wel een van de redenen inderdaad. Ik heb het altijd magisch gevonden. Ik heb het altijd een hele grote aantrekkingskracht gehad. Maar ik was toen net getrouwd en mijn man en ik wilden eigenlijk op avontuur. Mm-hmm. En dit was 2007, echt de jaren van de emerging market economies. Dus het was echt China of India, de red race. Wie wordt de nieuwe grote wereldmacht? En toen, omdat ik natuurlijk inderdaad wat heb al met India, dacht ik, dan gaan we naar India. Maar ja, ik had nooit kunnen bedenken dat we daar uiteindelijk 8 jaar zijn blijven wonen. Wij dachten eventjes, maar we zijn uiteindelijk met een heel gezin teruggekomen. Want waar woon je in India? In New Delhi en in Goa. Beide plekken heb ik gewoond. En waar ligt Goa? En Goa is de kustprovincie in het zuidwesten van India. Oh ja, dat is de mooie provincie, de stranden van Goa. Daar is eigenlijk ook La La Land al ontstaan. Daar hebben we La La Land Festival Goa aan een aantal edities gedaan. Mm-hmm. En dit is nu hier in Nederland de eerste editie van La La Land, The Magic of India. Oké, en die band die is van jou dus diep. Hoe is het om in India te wonen? Wat is daar bijzonder aan? Nou, het is natuurlijk, je moet er wel tegen kunnen, want het is ten eerste hartstikke warm. Ja. Je moet het ook van spicy eten houden. Ja. Maar het is ook wel heel druk en een gekkenhuis. Alles loopt door elkaar. Het is best wel lastig om zoals wij hier werken, afspraken, ja, die gaan er daar gewoon wat anders aan toe. 5 uur deadlines is niet altijd 5 uur deadlines daar. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Maar dat, als jij het 8 jaar hebt volgehouden, dan vind je dat waarschijnlijk charmant. Wat is nou wat is het leukste aan daar wonen? Nou, dat alles altijd mogelijk is. Dat alles altijd mogelijk is. Er is nooit een nee. En zo, ja, dat past ook heel erg goed bij mij. En dat past ook overigens bij het festival. La La Land is ook een woord wat in het Cambridge Dictionary staat. En dat betekent zoiets als dat het onmogelijke toch mogelijk wordt gemaakt. Okay. En dat is ook eigenlijk wel in India het geval. Alles wat je denkt van misschien niet of misschien wel, je gaat er altijd voor. Gaat er altijd voor. India, het is dus een gigantisch land. Qua bevolking inmiddels het grootste ter wereld. Ik geloof qua oppervlakte de 7e plek. Ja. Kun je eigenlijk wel praten over het land India? Kun je ze generaliseren tot 1 festival? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat maakt het natuurlijk ook altijd lastig. Want we willen natuurlijk het liefst eigenlijk zoveel mogelijk van alle verschillende provincies en delen laten zien wat er daar dan speelt en wat er daar is. Dat is bijna onmogelijk. Dat is net zoals dat ik er 8 jaar gewoond heb en echt niet durf te zeggen dat ik het land gezien heb. Alhoewel ik ontzettend veel gereisd heb en nou ja, bijna misschien in elke provincie ben geweest, durf ik dat nog steeds niet te zeggen, want het is inderdaad ontzettend divers. Dus want ik kan me voorstellen dat het werk in de Himalaya echt totaal anders is dan aan de kusten van Goa bijvoorbeeld. Ja, nou dat klopt ook helemaal wat je zegt. Dat is natuurlijk ook zo. Dus in dat opzicht is generaliseren ook moeilijk. Maar het is wel juist die diversiteit en die veelheid en het mooie van al die tradities die er zijn, om die wel mee te nemen en dat ook in een goede programmering neer te zetten. Zodat dat wel naar voren komt. Dat het niet inderdaad, dat het voorbij die stereotypen gaat eigenlijk. Dat is eigenlijk echt wat wij hiermee proberen. Ik zeg het ook wel eens van, je kan naar een land gaan en je wil het graag zien, maar je kan het pas echt zien als je een goede gids hebt die jou andere stukjes laat zien dan de toeristische gedeeltes. En dat proberen we met La La Land te doen. Dat je ook andere dingen ziet dan de toeristische gedeeltes. En hoe vertaalt zich dat naar jullie programmering? Kun je daar iets uitlichten waarvan je denkt, ja, dit laat echt goed die diversiteit en die verschillen binnen India zien? Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben natuurlijk inderdaad wel ook, we hebben ook, om het zo maar te zeggen, de dingen die we hier in Nederland al vaker hebben gehoord en gezien, zoals Bollywood dans en Indiaanse klassieke muziek met sitar en tabla. Maar er is ook bijvoorbeeld nu een artificial intelligence werk, wat net zijn première heeft gehad in India zelf, en wat nu voor het eerst naar het buitenland reist. En dat komt dus ook op ons festival, waar het echt over klimaatverandering gaat in een interactieve theatershow. Ja. Die met het publiek wordt opgebouwd en met de computer. Dus elke voorstelling zal ook anders zijn. En dat is wel echt iets wat natuurlijk waar India ook wel goed in is, techniek. Ja. Dus dat is ook wel echt iets bijzonders wat naar voren komt. Nou, zo hebben we ook bijvoorbeeld de eerste Indiase vrouwelijke rapster. Okay. Dus is dan de eerste MC van India, dus als vrouw in deze wereld. En die rapt dan ook echt een beetje over de vrouwenhaat die dan toch wel vaak terugkomt in rapliederen. En daar, dat feministische heeft zij meegenomen en daar uit zich op die manier zelf ook in. Ja, want als je het hebt over de Indiase samenleving, dan denk ik eerlijk gezegd ook wel aan eentje waar mannen en vrouwen zeker niet op gelijke voet leven. Ja. Best een conservatief land toch in grote delen? Nou, dat is zeker nog steeds het geval. Hè. Het kastensysteem is natuurlijk ook al meer dan 50 jaar of zo afgeschaft, als ik het niet verkeerd heb. Maar in de praktijk loopt nog steeds wel door in de praktijk, inderdaad, in de samenleving. Wat wij ook inderdaad programmeren is zo een theaterstuk wat door een man gespeeld wordt. En die man die maakt zich eigenlijk in het theaterstuk op om een vrouwenrol te gaan vertolken. Want dat gebeurt heel veel in India. Dat de rol van een vrouw in een stuk wordt vertolkt door een man. Dat is natuurlijk ook wel iets wat we eigenlijk helemaal niet kennen hier in het Westen. En dat gebeurt daar dus nog wel. En dit stuk laat dus inderdaad ook zien dat op die manier gebeurt. Maar dat zet ook daarbij natuurlijk vraagtekens. En of dat dan niet op een andere manier zou moeten. Nou, dat is dus ook dat onconventionele programmering die we hiermee hebben. Ja, wat merk je daar ook dat daar in India verzet tegenkomt? Tegen echt nog die conservatieve gedachten, bijvoorbeeld rondom het kastensysteem of rondom man-vrouw verhoudingen? Nou, er zijn zeker hele grote veranderingen ingekomen al de afgelopen jaren. Er is natuurlijk een hele grote middenklasse ook opgekomen die je vroeger niet had. Dan had je echt alleen maar die hele dunne laag, die paar minimale procent van de hele rijke bevolking en een heel groot arm gedeelte. En nu is er inderdaad een middenklasse die zich daar steeds bewuster van is, die ook meer geschoold is en daar wel wat van vindt. En daarom zijn er dus ook, zoals de rapster, die dus de eerste MC van de India's, de eerste vrouwelijke MC is van India, die zich dat kan doen. Die daar dus ook voor naar buiten kan en daar dus ook zich kan uiten op die manier. Ja, en dus al die, dat gebeurt wel. Ja, en al die verschillende kanten van India, die gaan jullie dus naar voren proberen te brengen. Op La La Land aanstaand weekend, 8 en 9 juli dus, in Ruigoord in Amsterdam. Waar kunnen we terecht voor informatie? www.enterlalaland.nl. Oké, super. Dankjewel voor jouw uitleg. Lalita. Dankjewel. Lalita van Lamsveer, organisator van La La Land over India. Radio 1.